välkomna till Nördliv. Ikväll har vi en fullspäckad show för alla lyssnare där ute. Dagens datum 14/3. Detta är Nördliv avsnitt nummer 3. Det är ett nummer som inte finns. Detta är avsnitt nummer 19. Jag hade det ju på väg hit i bilen. Told you. Jag heter Max. Vi har med oss Fredrik, Rob, Danny och våran special guest Carl. Välkomna. Very special guest. Ja, och för att få reda lite mer på om våran gäst och så som är här dragit in från en mörk gränd, tittar ute på gatan, du, podcast, in. Okej. Så vi börjar med Carl. Vi får höra av dig, vår första session. Vad vi har spelat under veckan. Vad har du haft för, Carl? Vad har du spelat för spel under veckan? Jag har inte spelat den här veckan. Jag drar upp Steam. Till att börja med så spelat gamla hedliga CS. Gamla hedliga CS? Är det gamla hedliga CS 1.6 tänkte jag säga? Nej, det är CSGO då. Men... spelade faktiskt en match precis innan vi började försnacket. Jag har lyckats lura in lite kompisar som jag har fått, för vi har börjat spela competitive för länge sedan nu. Speciellt när CSGO då, så hade ingen att spela med, så det var ganska tråkigt. Så du är en sån där som lurar in folk i spel? Att de är de värsta typerna av personerna. Max, står inte ut med Max, du ska bara vara tyst. Så till väldigt lite intressanta grejer så har jag spelat Arma 3, just då specifikt en mod som heter Overpunk. Och hur skiljer den sig? Ja, alltså Arma 3 för de som inte vet är ju lite mer, ska vara lite mer realistiskt, en krigssimulator, så att du har lite större arméer och allting, så du kan kontrollera din karaktär. Ja, helt enkelt, det ska vara lite mer realistiskt, och just den här modden då, just den här banan som vi spelar på, det är modifierat Bornholm i Danmark, bara sådär, varför inte liksom. Men det funkar så att du bara har massa spelare som springer runt på kartan och det ligger vapen lite här och var, så ska du helt enkelt ta dig till toppen så att säga. Du kan gå runt och skjuta folk. Det är lite roligt, för att det som är så speciellt om med det här är att det är inte så mycket action, så att det går liksom väldigt, det är väldigt lugnt långa perioder, och sen så helt plötsligt så blir du beskjuten, och så här så blir det typ kaos, och så liksom du får en adrenalinkick som utom denna värld liksom. Ja, men det är väl lite, det ligger lite i förväntan då, att man vet att nu kan det vara, man måste sitta nervös hela tiden och hålla koll på horisonten, för man vet att det kan komma någon. Så speciellt då om man har sprungit runt och letat efter vapen och man har hittat, och man nu har jag liksom, nu är jag redo, nu kan jag faktiskt se ut och slåss lite grann, och så då vet man att om jag dör nu så går allting till spillo liksom. Och sen så har jag spelat Company of Heroes 2. Jag har lite olika kompisar som tycker om lite olika saker, så vi spelar Company of Heroes 2. Jag vet inte hur djupt vi måste gå in i det, men det är ju ett andra världskriget strategispel, RTS. Och sen igen RTS Planetary Annihilation. Det var på rea här för ett tag sedan, så då slog jag till och köpte det. Också RTS, fast på en annan skala som inte riktigt jag är van vid. Ja, vad tycker du om det? Ja, alltså jag har bara spelat 3 timmar här enligt Steam, så jag kan inte ge någon slutgiltigt betyg sådär, va? Men jag tycker ändå att det är riktigt bra, speciellt när jag kollar upp på YouTube. Om ni söker på Annihilator, det är liksom man kan bygga som en egen Death Star mer eller mindre. Skjuter man sönder en hel planet. Ja, men det är fantastiskt. Alltså man måste vänja sig vid lite mer saker. Det är en helt annan typ. Jag som är van vid då, typ Company of Heroes. Det är en helt annan typ av RTS och sci-fi. Ja, det är roligt i alla fall. Det måste jag säga att det är. Men jag kan inte ge något slutgiltigt betyg på det. Och sen Hotline Miami 2. Alltså jag har spelat alla de här spelarna. Du kör på verkligen så här. Ja, men jag har 2 spel till då. Hotline Miami 2. Det pratade vi om när vi pratades vid veckan här. Skulle köpa, och det har jag gjort. Väldigt väldigt roligt och väldigt våldsamt. Alltså frågan som många ställt till mig just är att då har de hur har de utvecklat konceptet liksom? För att det är ett ganska enkelt spel. Du har ju den här toppen view där du liksom tittar ner på din karaktär och helt ovan, totalt ovanifrån dem. Mm. Skjut. Fast de har introducerat mer olika fiendevarianter, så att du har fiender som till exempel du kan inte slå ihjäl dem, utan måste skjuta ihjäl dem, eller som de kan, ja, mer olika vapen och olika banor har lite mer olika koncept. Så ibland kan du inte använda skjutvapen, för din karaktär vill inte ha någon aning i historien då, så det liksom fungerar i historien så att säga, varför de inte vill använda vapen. Och sådär. Och tyvärr så har jag inte kommit så långt, jag har haft saker att göra. Och sen, sist men inte minst, så har jag hoppat in och spelat Portal 2 igen. Det är så fruktansvärt bra. Så jag spelade igenom den när den släpptes för några år sedan, men jag har hoppa in igen och spela det igen. Och sen, slutligen, har jag spelat ett spel som heter Tentaplug också, men det är... det är så här. Grafiken är bra, men det är så jävla mycket grind, alltså. Här tycker jag. Men de har hört att Endgame ska vara bra i alla fall. Ja, det var det jag har spelat den här veckan. Ja, det var en ordentlig lista. Ja. Du ser. Men ja, det är kul det, för Hotline Miami 2 nu. Jag satt faktiskt och tryckte mig förbi den här Chapter 15 med någon var till synes var slutboss, men det var ju uppenbarligen inte. Mm. Och kom till slut förbi den då förut. Men jag tänker, där du hittills märkt av story, märker du där några skillnader redan, eller är det svårt att liksom tyda? Ja, skillnaden där är att du följer många olika karaktärer. I ettan så hade du ju mer eller mindre, ja, nu ska jag inte, i och för sig Hotline Miami är gammalt, men spoiler alert om någon bryr sig. I ettan så följde du ju bara en karaktär fram till en viss punkt, och sen så hoppar du in till en annan karaktär då, medan Hotline Miami 2 studsar ganska mycket mellan olika karaktärer. Okej. Min bror hade fått det spelet i falskspresent tydligen. Och jag frågade honom, för jag har aldrig spelat något av någon Hotline Miami. Jag har inte ens kollat på vad det är. Jag frågade honom, ja, men vad gör man i spelet då? Springer runt och skjuter ryssar, säger han. Ja, det är... Ja. Det var allt han kunde säga om spelet i stort sett. Så, Det är... låter ju värdigt. Fast det måste poängtera med Hotline Miami att musiken är fantastisk. Herregud vad bra. Ja, det är riktigt bra musik faktiskt. Jag säger bara det, om du har som jag har, jag har ordentligt ljudsystem, jag vägrar spela med hörlurarna, för att musiken den måste spelas liksom ordentligt. Andra ordentligt måste ljud. Kunna avnjuta den. Ja, ja, precis. Alltså mina grannar ska ju höra när det skakar i. Även om klockan är tre på natten. De vaknar upp och säger, åh vilken bra musik, det här ska vi nog sitta och lyssna på ett tag. Låter de verkligen så där? Åh vilken bra musik. Ja, men de sätter rubb i sängen, förstår du, åh vilken bra musik, jag hör genom väggen. Låt mig ta ett glas vin så här, och så sitter de och lyssnar. Ja, nice. Wow. Dock så måste jag ändå säga det, att det är väldigt brutalt. Så är inte det ens kopp till, ska man nog hålla sig borta. Alltså, det är liksom kort, det är väldigt ja, pulse pounding skulle väl vara rätta ordet. Det är liksom vad heter det? High risk, high reward liksom. Du kommer dö mycket. Det är lite som Dark Souls liksom. Det är bara att vända sig, du kommer dö flera gånger, men varje gång du dör så kanske du hittar liksom en del. Precis. Bit på vägen. Ja. Jag var såld på att skjuta ryssar, så. Ja. Skjuter ryssar gör man ju definitivt. Men Hotline Miami 2 har lite mer variation helt enkelt. Olika fina typer. Det är tyskar, danskar. Ah, ja, jag tänkte precis säga det. Ja, nej men ja, kul. Inga norskar bara, så det är okej. Och fortfarande ja, de är med i ettan. Det är de man först bara slår ihjäl. Och storyn är fortfarande lika konstig och upp och ner som ettan. Jag vet inte riktigt vad som är riktigt verklighet och inte. Det är ju där som det hänger mycket på, just i första Hotline Miami, med det suggestiva intryck från de här alla masker som man har på sig och allt det här liksom, och så. Det bygger upp en väldigt speciell stämning. Ja. Och storyn i sig är ju faktiskt, tycker jag, väldigt intressant. Ja, tycker jag absolut. Ja, mycket mer än nämna PC Gamer tyckte inte om att det fanns en våldtäktsscen i spelet. Det finns alternativ att skippa. Men... Det är ju inte för inte som det var kontroversiellt ändå. Nej. Men jag tror ändå att Hotline Miami, de hamnar på en sån här lagom kontroversiell nivå. Det är inte tillräckligt mycket för att det ska bli förbannat. I och för sig blev det i Australien, men det är nu tillräckligt mycket för att det ska bli lite snack liksom. Men Australien bannar ju massor med grejer. Ja, de bannar ju South Park också. Left 4 Dead 2. Ja, just det, herregud. Ja, de bannar vad de får tag på lite bara. Ja, men de har lite konstiga idéer för sig. De flesta andra länder, de så här, där smugglar folk droger och vapen och grejer. I Australien, där smugglar de tv-spel. Ja, så här, han kommer runt i mörkan och så har han en kopia hotline med M2. Vill du köpa? Roller. Ja. Ja. Nästa man till rakning. Ja, med den raska takten så då övergår vi till vår lista i Teamspeak. Det betyder att det blir Fredrik, du står nästa man på tur. Blir det berätta. Det var det värsta. Då blir vi göteborgare. Nej. Nej, spara det till slut i så fall så jag kan hugga av det. Ja, vad har jag spelat utöver veckans spel? Det är dels har jag gett mig på Geometry Wars 3. Dimensions. Varför då? Jo, för att jag satt med Resogun på PS4 och det var ju jäkligt kul. Och jag har länge velat haft det Geometry Wars och sen råkade det varit rea på det, så tänkte jag då måste vi köpa det. Varpå jag gjorde det och sen har jag suttit med det. Och ja, vad ska man säga? Det ligger ut en video redan nu på vår YouTube, så ni kan ju titta lite gameplay där också om ni så önskar. Men i grund och botten så är det ju en shoot'em up så att säga. Du har limiterad tid, typ 2 minuter, där du ska nå en viss poäng för att kunna ta vidare till nästa bana. Och det är inte svårare än så liksom, kan man tycka. Men det är svårt att nå de där poängen. Och det är twin stick shooter, det vill säga att du styr med ena sticken och du skjuter med andra. Så, men grafiken är väl ganska så speciell. Det är ju allting i geometriska figurer och det är väldigt så här, spacat, tronliknande nästan. Och ändå ganska snyggt tycker jag faktiskt för att vara ett så pass till synes litet spel. Men det är faktiskt en ganska stor rekommendation om man gillar den typen av spel då. Utöver det, jag var ju tillsammans med alla andra 250 000 människor som köpte City Skyline. Mm. Till och med jag har börjat tänka på det nu när jag ser det dyka upp överallt. Ja, och jag har lagt ner ett par timmar redan på det och det är inte svårt att lägga ner ett par timmar på det. Är det så att det är det som SimCity borde vara? Eller? Ja. Definitivt. Jag tror det var exakt den headline jag såg i min mail från typ FZ eller något där. City Skyline, där SimCity borde varit. Ja, precis. Ja, nej, först och främst är det bara roligt. Dock, i början så kräver att du hittar rätt sätt att påbörja din stad. Men när du väl har kommit igång så flyter du på ganska bra. Och du har inte allting från start, utan det är baserat mer på antal invånare. Så se till att du inte fuckar upp då, utan låt staden växa i sin takt, och eftersom så kommer du låsa upp nya former av byggnader och policies. Man kan lägga policies på olika distrikt, du kan göra egna distrikt ungefär som du gjorde förvisso i SimCity, men här är det väldigt smidigt överlag. De har fått ett väldigt bra användargränssnitt. Det är väldigt fint i sig tycker jag spelet, gjort i Unity vad jag har hört, och sådär gött som man bara sätter sig och tänker sig, ja men jag bygger lite här och sen har det gått 4 timmar, alltså livsfarligt. Det är rätt skönt att allting inte finns från början, för jag kände ja. Jag kände så här, ah, men okej, jag har en typ av väg som jag kan köra. Okej, ja men då kör jag den till att börja med. Och så lägger jag ut alla mina grejer. Okej, så sen helt plötsligt, men nu har jag fått en polisstation också. Var ska jag sätta den någonstans? Mm. Men det vart liksom gradvis att man kommer in i spelet. Även om man har spelat tidigare så är det skönt att man börjar, att man får börja med väldigt lite. Så att man det inte blir för mycket på en gång. Så man, men nu måste jag sätta, jag börjar den här staden. Jag har inte ens 100 invånare, men jag ska ha en tunnelbana. Såna grejer. Det... Exakt. Nej, de har tänkt på det. Jag tycker det visar bara att de gör rätt på rätt. Och framförallt, du kan låsa upp och få en väldigt stor karta. Och det följer med redan från start, editor och liknande, så du kan väl göra dina egna kartor sen, och vi får se om det kommer upp en liten Örebro, vad vet jag. Så, men jag tycker det är ett jättekul spel faktiskt, och jag trodde först att men jag kommer knappt hinna säga något om City Skyline. Jag har ju bara lagt ner x antal timmar, men timmar. Och det var bara idag liksom. Så för mig är det liksom. Det gick nyss upp ganska... eller? Ja, jag ska inte säga när jag gick upp. Men ja, jag trodde inte jag skulle sitta så länge med, och då blev det 5 timmar där då. Bra spel. Slutligen då, så har jag suttit med The Last of Us på PS4. Remastered eller? Ja. Mm. Det var veckans spel, eller de kallas. Jag vet inte vad det är. Det är skäligt från någonstans. Vilken tjuva. Ja, alltså. Veckans någonting, rabatt eller något. För 100 spänn någonting fick jag. För 120. Ja, men det är ju svårt att motstå. Och då tänkte jag, för det hade jag ändå tänkt köpa. Och det kan man väl säga. Det har ju en story som... Det är få spel som jag kan säga att från start, när de visar upp, jag skulle inte säga filmklipp eller så, cutscene ens, utan en integrerad del i ditt spelande som får dig så rörd som inledningen gjorde. Det sparkade mig nästan i ansiktet faktiskt, kändes det som. Bara där har vi en rekommendation att du ska spela. Men det här är ju inga nyheter direkt för de som har spelat. Det har ju funnits ute länge nu. Men... det är ju då en tredjepersons action, något åt skräckhållet. Ja, nästan lite survival horror tänkte jag säga nästan. Men det påminner lite Resident Evil, men zombies är växter istället. Precis, fast bra. Ja. Så alla okay, som tycker fine. Att jag är idiot för att jag dissar på Resident Evil, mejla in på info@nordlivpodcast.se. Men som sagt, det är ju kan bättre Resident Evil. Du kan väl nå dig personligen Nordliv podcast-mail också. Men det är roligare om alla får läsa, eller hur? det är ju så många... Det är väldigt fint, tycker jag. Förvisso så är det ju den här HD Remaster. Jag vet inte skillnaden riktigt, utöver att de har piffat upp texturer antagligen och så. Men om det är någonting utöver, det vet jag inte. Jag tror det bara är det för att de skulle kunna sälja det till PS4 också. Ja, och det gör inte så mycket. Den har ju som sagt en väldigt bra story, och gameplayet är ju faktiskt så här, du kan crafta ihop lite grejer och så, och sen ska du smyga och sen ska du skjuta och sen ska du prata och det flyter ihop ungefär som Order 86 gjorde på det sättet, att det kändes flytande i sekvenserna mellan själva gameplay mot de här cutscenesen då. Men ibland kan det vara lite svårt att veta vad man ska göra för någonting. Alltså när det kommer till, ska jag smyga eller ska jag bara skjuta dem, eller vad ska jag göra för någonting? Det kan vara lite svårt ibland att veta exakt vad man ska göra. Men det är mest i... Det blir ju lite trial and error ofta. Ja, det är mest lite senare i spelet som det blir lite mer ambiguous när det kommer till det. I början så är det ganska cut and dry vad du ska göra för någonting. Men det är ju för att man ska lära sig. Ja. Men jag kan ju inte säga annat än att jag tycker om det, och det bör man spela om man sitter på en PS4 eller en PlayStation 3 för den delen också. Och särskilt nu om man kommer över en billigt, så är det absolut något man bör köpa nästan, kan jag säga. Det är väl värt det. Ja, faktiskt. Men där har vi i alla fall de som jag har kört utöver veckans spel då. Se där. Bra sammanfattning och kort liten gott liten lista av herr Olsson. Då ska vi alltså höra med en av våra Larssons, Rob. Vad har du pekat och klickat på i veckan? Bara för att du säger det, så ska jag börja med Broken Sword 5. Ja, titta. Vilket faktiskt är ett pekklickarspel. Jag hade inte förväntat mig något annat. Du hade inte det, nej. Ja, nej, jag har suttit och knåpat lite på Broken Sword 5. Jag gjorde en livestream på den också i veckan. Men jag tror jag glömde att fixa så att den lades upp på YouTube. Så det får vi fixa. Så ja, professionellt. Det får jag göra för dig, Fredrik. För jag tror min förra spelsession är för den innan det också. Inte heller på YouTube, för jag glömde att fixa det. För dålig på det. Men den spelar jag, och det är så här. Det är så här äventyrs noir-spel. Är Broken Sword. Jag har pratat om de andra Broken Sword innan, har jag gjort. Och femman kom ju här, jag tror det var förra eller förra året, tror jag, slutet på 2013 kanske var, eller början på 2014 som det kom. Och det var ju en så här Kickstarter grej som de gjorde för att göra det spelet. Och sen så släppte de det i två episoder. Och jag vet inte, jag tror inte det är så jättedyrt på Steam just nu, men det är jättebra. Snubben som gör rösten för George Stobart är tillbaka från de andra spelen. De har bytt ut Nico för typ 50 gången. Det har inte, jag kollade upp det. Och det, hon har inte haft samma röstskådespelare i något av spelen, vilket är lite roligt. Eftersom, med tanke på att hon är en av huvudkaraktärerna. Men det är så här, det är klassisk peka-klicka är det. Med bra story hittills i alla fall. Pusslen är lagom svåra. Är det så att man sitter fastnar till exempel, som jag gjorde, så finns det ett hintsystem som man kan kolla i. Så att man inte sitter fast allt för länge. Och röstskådespeleriet är bra. Det visuella är väldigt snyggt. Det är handritade bakgrunder med, jag tror det är cel-shaded 3D-karaktärer. Så att det är väldigt, väldigt snyggt. Så att det rekommenderar starkt. Mm. Och sen har jag kört, vad har jag mer spelat? Jag tänkte bara, jag tänkte bara flika in där med att det, för alla som faktiskt tycker väldigt mycket om PK och Klick och särskilt den här spelserien, så har de ju just nu en jäkla bra kost på, om du vill köpa den, på Steam. 1,99 för respektive del där, på de tidigare tre. Du kan köpa som en trilogipack för typ 3,99. Och sen har du även fyran och femman då för väldigt nedsatt pris. Bara ett tips. Go buy nu. Det är ett kommando från Rob här. Aldrig. Jag har även kört City Skylines då. Jag också. Så jag satt en av de få utvalda. Ja. Jag satt och tittade på, jag har följt den på YouTube, en sån här Let's Play, en sån som spelat det redan innan det kom ut, som hade en sån här early access. Så det har varit väldigt hypad över att spela det spelet. Så nu jag tog och procurade det då här i tidigare idag. Så att jag knåpat i det. Jag lyckas komma så att jag börjar planera ut min stora stad nu. Istället för en suburb som man har innan. Så att det är väldigt, det är, jag tror Fredrik har sagt det mesta om det. Jag gillar det skarpt i alla fall. Det är väldigt nice. Mm, ja, jag är såld. Jag är upptagen imorgon. Ja, gå och köp nu. Det är ju inte så fasligt dyrt heller, tycker jag. Nej, jag menar, om Rob kan har råd med det, som inte har råd med så här 5-kronors spel, då bör jag ha råd med det. Mm-hmm. Ja, vad kostar den? 27,99 någonting. Ja. Euro. Jag menar, de kunde ju ha tagit ett högre pris egentligen, tycker jag. Ja. Låt dem hållas. Ja, för all del. Behöver inte nämna det till den. Att de ändå har en sån nivå på priset. Ändå för ett splitternytt spel. Så, ja. Mm. Ja, förutom det så har jag spelat veckans spel bara. Det har inte blivit så mycket spelande den här veckan inte. Du är en sån upptagen person, vi vet. Jag ligger och sovit en massa. Precis, vi vet. Åh, gud. Ja, nej, men det var jag spelat. Mm. Danny? Titta, han vet redan ordningen. Danny, tala. Spel, vecka. Ah, spel, vecka. Jag. Du. Du. Gröt. Gröt. What? Nej. Ja, Ja, för min del har det inte blivit så mycket variation på spelen den här veckan, utan det har varit sådana här spel som jag har spelat tidigare. Chockerande. Så det är inte så mycket nytt egentligen. Det är ju som vanligt veckans spel. Sen har det varit South Park, lite full med PlayStation 2 då, full med Metal Alchemist och Rogue Galaxy som jag har pratat om föregående gånger också. Har ju spelat. Sen hoppar jag in en liten sväng på Lego Lord of the Ring. Plockade några achievement. Jag försöker 100% av de spelen i alla fall. Så fastnade jag på någonting där och liksom tänkte att nu behöver inte jag spela mer. Sen i går kväll så hoppade jag in en liten sväng på Splinter Cell Blacklist och sprang kring och sköt lite terrorister. Medan två andra personer satt och sjöng America Fuck Yeah i bakgrunden. Vi nämnde inga namn, Fredrik, och satt där liksom och lalalala, America Fuck Yeah, tills man blir tokig. Tills man blev amerikan. Ja, jo, precis. Så, men det är de spelen jag spelar, så det har inte varit så mycket nytt spelande för min del, utan det var det mer gå tillbaka till spel som jag redan håller på med och betar av sakta men säkert spelen. Ja, men då är det så. Så lite kort, men alltså det blir mycket speltid, men att det är på spel som jag redan har pratat om, så det är ingen nyhet direkt. Och jag tror att de flesta redan vet vad de flesta spelen, kanske inte så mycket Fullmetal Alchemist eller Rogue Galaxy är för någonting. Men det är två stycken PlayStation 2-spel. Det är med liksom action RPG. Så med typisk RPG-upplägg, rädda världen. Så men de är kul. Och det är lite nostalgitipp för en annan sätt att spela lite dem. Som jag sa här sist, att du köpte en sprillans ny PS4 och gör sedan mig inspirerad att spela PS2 istället. Känner du dig gammal, Danny? Nej, jag känner mig inte dugg gammal. Då så. Men Max? Ja, då är vi tillbaka till lilla mig. Vad har Max inte spelat den här veckan? Ja, det vore en väldigt lång lista. Vill du att jag ska dra den? Nej, vi kan gärna ta vad du har spelat den här veckan. Ja, vad jag har spelat den här veckan är primärt Heroes of the Storm. Oh. Där har vi ett spel som långsamt men säkert drar mig ner till The Abyss, så att säga, för att använda utrikiska termer. Okej. Okej. Fick du betala för att komma in eller? Ja, jo, men jag slänger pengar på alla spel höger och vänster, okay. Så att så blir det bara. Jag köper ju spel som jag inte spelar ens. Ja, jo, det gör jag i och för sig också. Men vissa tycker mer om mig då, som fick en inbjudan. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Men det blir så när man är girig och säger jag vill spela nu. Och säger de, ja, du kan ju få invites om du har någon annan som spelar spelet, eller så kan du anmäla dig för beta. Jag vill spela nu. Säger jag, $35 så kan du få. Jag vill spela nu, klick, tack. Okej. Det är så det funkar. Jag menar, man har ju lust att spela saker. Då vill man ju spela. Man kan inte sitta och vänta på grejer. Vi lever i en digital ålder. Jag gillar din approach, Max. Hade jag pengar så skulle jag göra så med många spel faktiskt. Jag är ju smålänning då, så jag kan inte tänka mig så. Det går inte. Nej, smålänningar, ni kan inte. Det går inte. Nej. Men hur tänker du reor då? Den Steam-reor? Då måste man ju köpa för det är så billigt, för att jag menar, då kanske det inte är billigt någon annan gång när man vill spela det. Så har man ju det där. Precis. Nej, men Heroes of the Storm i alla fall. Jag fick ju beta inbjudan där, så det tycker jag är väldigt roligt. Jag vet inte vad du tycker. Ja, jag tycker spelet är väldigt bra. Jag tyckte om folket i början när man inte kunde någonting om spelet. Men jag tror inte jag har vunnit mycket matcher idag där jag suttit och spelat. Jag har spelat en del, och man ska spela med kompisar desto mer och mer man spelar det spelet, för att du communities alltså kommer. Du har ju inte fel i sig, men det är mycket mer förlåtande än andra MOBA-spel. Ja. Man kan klara sig bättre själv i det spelet. Det var roligt, man kunde bara gå in och spela lite vad man ville. Man behöver inte tänka på laguppsättning eller någonting. Men nu när man börjar bli bättre på det, så det finns ju någon form av matchmaking i bakgrunden, att man börjar komma upp till den nivån nu där folk börjar bli lite duktiga, så att har du en sämre laguppsättning så kan du förlora även om du är lite bättre på spelet. Då börjar det göra skillnad, och då då får man alltid, så fort någon gör ett misstag, springer till ett annat ställe eller inte tänker på samma grej eller bara inte uppmärksam i en minut, så kommer kommentarerna flödandes att du är din idiot, vad gör du, du skulle ju gått och tagit den här, nu har vi förlorat, ja, AFK i basen, hej då. Och ja, det är roligare när man gör det till andra laget. Ja, när man gör det, bara, det var någon som lämnade, men snabb win, ja, tack för det. Det har hänt några gånger nu, lite tangent med min CS, så jag har lyckats flera gånger få dem och andra laget att kicka sina medlemmar. Men, ja, men det är ju den största komplimangen nästan. Ja, det är precis. Speciellt om man klagar att man har oläken. Ja, men det är ju den största komplimangen man kan få i competitive, att du är så duktig att jag tror inte att någon kan vara så här duktig, du måste fuska. Ja. Men Max, känner du nu att nu när du börjar bli bättre i det här spelet, känner du att du börjar nå den där lite elitistnivån då? Så här, så du börjar nu bli är så lite... att jag står ju över dem, att jag ger ju aldrig de kommentarerna. Jag tycker det är lite tråkigt när sånt händer. Jag såg att det var någon som spelade en viss karaktär, som spelade Nova från StarCraft, och sa att undrade liksom, varför är alla mina talents borta? Och sa, det var ju jätteskumt. Och sen i ett senare game så skrev jag också det där, att det var någon annan Nova som spelade som sa, har ni alla era talents? Mina verkar ha försvunnit ungefär. Och så sa, har dina talent försvunnit? Jag spelade med en Nova tidigare som hade samma problem. Under tiden då så stod man liksom still och chattade lite. Och då är det självklart någon som blev helt... han spelade säkert Tauren och tänkte att han blev oxtokig. Men ja... Nej, nog. Precis, att det var, men det... Ja, då de verkligen börjar skriva, det är tragiskt att se, att det är bara muta chatten så att säga, ignorera alltihopa och spela sitt eget lilla race. Det är nästan synd för att man inte kan tala strategi, så att jag helst vill jag spela med en lagkamrat som man känner, så att det ska bli mitt nästan minimum. Men det var som sagt, jag ville köra en viss hjälte lite idag, så att jag tog och körde ett par games med den och hade lite otur med matchmakingen helt enkelt bara. Och det är lite synd att man måste tänka på sånt, att man verkligen man vill spela spelet har bra design och det är roligt att spela, men det är inte alltid roligt att spela med folk i det, och man måste spela med folk i det, för att det är, kan inte spela mot bottar, det är för lätt. Oh ja. Nej, jag håller med på alla punkter alltså. Spel blir ju generellt sett mycket roligare när man har kompisar med SS. Ja, det är fortfarande väntar efter att vi någon gång ska kunna lyckas sitta fyra stycken online, så vi äntligen kan börja spela Evolve, som vi köpte för väldigt länge sedan, som vi fortfarande inte har kört en enda match på. Nej, vänner är överskattat. Okej. Okay. Det kändes lite tragiskt nu. Jag tänkte säga det också. Ja. Men Heroes of the Storm fortfarande väldigt roligt och så jag börjar försöka levela upp, och man säger nu ska jag få mitt masterskin, och det tar riktigt tid att spela sig dit, och så kostar det en massa guld, du kan inte köpa det för riktiga pengar, så då måste jag ju spela spelet en massa. Herregud. Kan inte men... bara köra pay to skip. Jo. Deprimerande, vänner överskattat. Ja, men det var det. Jag har spelat lite på Rocksmith också. Det är lite småskojigt, känt och körde nästan en timme innan här vi satt upp denna podcast och basar runt lite. Det var lite småskojigt, det är alltid roligt. Så blir man sur när man inte klarar låta på första försöket, tänker man kanske inte ska klara av att spela en låt som man aldrig har hört förut på första försöket, och man lär sig den samtidigt som man lyssnar på den. Så att man är lite, spelar man spel för mycket, tänker, men jag bör ju klara mig igenom det här på första försöket, och sen kanske inte tar den perfect, men det börjar med också bli att jag ska ju ha alla optional goals med tanke på veckans spel också där, men liksom annars bara börja om, men det är skumt att det är lite roligt ändå när man kommer tillbaka, fan det är rätt svårt ändå att klara att spela igenom en musiklåt på riktigt instrument på första försöket, så att den ja, då blir man motiverad att spela igen. Utöver det, vad har jag spelat mer? Jag fortsätter lite på, eftersom vi spelade Melody's Escape förra veckan, så sparkade jag igång Audio Surf 2. Ja, just det. Ja. Det spelet är faktiskt väldigt snyggt. Det är lite smårigt. Det är helt, det har gått verkligen, det har gått på stil. Den kör på volym och beats bara. Den har verkligen ingenting... Den försöker få känslan i låten mer än att noter i låten är verkligen precis på taktgrejer, utan den är liksom, den kör lugnt och visar väldigt mycket mer styleändring på lugnt och aggressivt i låt. Mm. Så att den, ja, jag tror den är bättre för lite general populace, tänkte jag säga. Hej alla nördlivlyssnare. Det råkar vara så att det har varit lite problem i vår inspelning och ett litet hack här i podcasten. Jag hoppas att detta inte orsakar er för mycket problem. Så med de små roliga orden om Audiosurf och mitt spelande, som om ingenting hade hänt, fortsätter vi till vår nästa sektion. Vadå, har det hänt någonting? Nej, det är ingenting som har hänt, det var därför jag sa det. Ah, okej. Okay. Ja, det blir spelnyheter nu. Mm. Spelnyheter med Nördliv. Nördliv är ett spel, precis, spelnyheter. Gud, då sitter någon stackare och lyssnar. Hur som har vi kan väl börja där rakt av bara med att säga en nyhet som förvisso kom ut redan förra veckan. Wolfenstein The Old Blood kommer nu här i maj. Och varför det är kanske ingen supernyhet, men för de som har kört The New Order kan det vara kul att veta att den blir av. Och det är en standalone framförallt som tar vid i slutskedet på andra världskriget. Och du springer runt och får fortsätta slakta. Där är ju egentligen den är uppdelad i två kapitel, så den verkar ju vara ganska så stor ändå. Och kommer då till både PC och Xbox One och PS4. Så det är bara ett tips där att se upp på lilla radan där framöver i maj, och är det som ni har kört The New Order så kan det vara 5 maj i alla fall i USA, och det kan vara i Europa, det är svårt att säga, men $20 också, vilket är viktigt, så man lär väl se det för 20 euro på Steam. Precis. Det är inte fel. Ja. Men det var egentligen bara notis där. Ja. Och annars så har vi då en lite större nyhet, och det är väl ju angående just det här med snacket som kom fram då angående Windows 10 och Xbox Live, som då skulle implementeras fullt ut i nästa operativsystem. Och då vart ju frågan såklart, skulle det vara så att Xbox Live Gold kravet med att betala fortfarande skulle vara aktuellt, och det är inte för Windows-enheter. Och det bäddar ju lite för nästan lite motsättningar mellan Xbox One användare mot PC gamers på något sätt, men för PC-spelare så känns det ju inte som någon direkt. Man blir inte förvånad direkt att, ja, men det är klart att de inte tar, varför ska de ta betalt i månaden för att spela online? Ja, jag nämnde det innan i försnacket att för att de ska vinna över någon publik överhuvudtaget kan de inte ta något betalt för det. Nej. Ingen skulle gå med på det helt enkelt. Men det är nu som konsolspelare som jag ska vara jätteoutraged och så. Ja, precis. Ja, jag var ju också konsolspelare länge, betalade för guld i många år, men det här, alltså, folk har ju liksom accepterat det och ändå insett att man betalar det liksom. Du får ändå lite tjänster, du får Voice over IP, du får alla de här grejerna, och nu då får du Games for Gold också. Så frågan är väl vad Windows användarna får för funktioner som inte som, ja, som man de inte får det som man får på Xbox då. Kan det, om det är någon skillnad om man betalar för något extra eller? Ja, kan det vara så att de kanske limiterar vad man har, att de tillåter VoIP liksom och så, men att de kanske inte, ja, men som Games for Gold, att det finns ingen sån grej till exempel, och att de kanske limiterar andra grejer om man inte betalar för guld då. Det skulle inte förvåna mig skulle inte om de gjorde något sånt. Finns det någon möjlighet att betala när man är på Windows, eller är det bara om man får? Det är ingenting som är utannonserat eller kommenterat överhuvudtaget. Det finns ju alldeles för lite information nu i det här stadiet. Ja. Utan det är egentligen bara via Twitter då som Major Nelson har kommit ut via om att det inte blir någon form av betalning för Xbox Live på Windows 10 PCs och telefoner. Jag hade ju blivit väldigt förvånad ifall de hade gjort det överhuvudtaget. Det är ju verkligen att skrämma bort PC-spelarna. Det är ju just framförallt Alltså just att det ska, de ska ju samverka på ett helt nytt sätt då, enligt de själva i alla fall. Ja. Sen hur det fungerar i praktiken får vi se då när det verkar av. Men ja, jag vet inte vad riktigt man kan säga. Det är klart att man kan ju hoppas att de kanske kunde förändra just hur Xbox Live Gold är uppbyggt kanske. Man kanske kunde lägga till exempel fokusen på att du får tillgång till vissa andra saker. Det här med att de stänger ner chatt och att man inte kan gå online tycker jag är så fånigt. Jag förstår inte varför de ens har det så. Öppnar man inte för en jättestor publik om du bara säger, ja men här, fine, gå online om du har internet. Ja, men du måste ju ändå ta ner en massa patchar och skit så du ändå är uppkopplad och allting. Så varför inte? Alltså jag kan tänka mig att de skulle kunna göra något sånt så att har man Gold till exempel så får man en större så här, cloud storage till exempel. Mm. Och sådana grejer. Och sen med spelen också. Det är ju jättebra att de gör gratis spel sådär. Mm. Ja, men det är ju ganska stor. Alltså det var ju inte så. Det är ju en relativt ny grej. Jag säger ny, men det var 2 år eller något sånt där som det har pågått nu. Men så att, men innan det så fanns det ju ingen annan incentive att skaffa Gold förutom att okej, jag vill spela online. Mm. I stort sett. Så att på det sättet så är det ju en ny grej man kan ha. Men om jag har Gold så får jag ju 2 spel i månaden eller något sånt där. Så då har man ju en liten incentive att faktiskt skaffa Gold. Och det är inte så jättedyrt heller om man har en ordentlig inkomst. Så att jag har inte råd med det. Vad kostar det då? Kostar det 40 spänn i månaden liksom? Jag eller? Tror det typ. Nej, alltså, jag för mig ifall du köper direkt från dem så går du väl på för 12 månader kanske, jag kommer inte ihåg exakt, men 400 eller 600 spänn. Ah, okay. Men du kan få tag på mycket billigare för att du köper på Tradera. Då kan du få för runt en 300 spänn för kanske en 14 månaders. För det finns ju alltid folk som säljer där och det är så jag har köpt och jag fick 14 månaders för typ 350 spänn eller något sånt. Mm. Webbhallen har för 389 för ett år då. Mm. Så alltså, det finns ju rimliga pris. Man ska inte köpa direkt på Xboxen. För där är det dyrt. Och det är liksom inte värt det. Mm. Dyra grejer. De har dyra grejer. Så köp Tradera eller Webhallen vart man kan hitta de billigare. Precis. Ja, men nog sagt om det. Vi får se allt mer. Vi närmar oss releasen av Windows 10 där om inte annat. Bara flika in där. Om man köper från Xbox direkt så kostar det 450 kronor i mån. Okej. Man kan det går stor skillnad. Men... Nej, men det går att hitta billigare om man vill luska runt. Mm. Men där har vi i alla fall de nyheter som vi tänkte vi skulle ta upp den här veckan. Det är inte mer än så. Så där ja. Då från våra spelnyheter så drar vi vidare till veckans spel. Dun, dun, dun. Alltså, vem ska med? Hoppa in så åker vi. Här har vi en liten animation på hur vi alla fem sitter i en bil och åker lite. Grab my arm. Ja, men veckans spel, denna sektion där vi då i föregående vecka nämner ett spel som vi spelar och kan sedan alla diskutera det. Nämn detta en tidigare vecka bara för att våra lyssnare även ska kunna spela med eller färska upp minnet på detta spel så att de vill tala om. Bra. Det började där. Bra, sen så bara... Jag är stolt om mitt framträdande, jag tar inte tillbaka något. Okej. Veckans spel denna vecka var Assassin's Creed nummer 3, som inte är nummer 3 i serien utan cirka nummer 5, men nej. Assassin's Creed 3 nonetheless. Ja, alltså man kan inte säga Assassin's Creed nummer 3 för då pratar man om Brotherhood. Ja, men utan man säger man Assassin's Creed 3, då är det rätt spel. då blir det rätt. Men det, man ska måste introducera det som Assassin's Creed och sen kan man inte säga 3 bara, det låter ju jättetråkigt. Man måste få det att låta lite mer roligare. Assassin's Creed nummer 3. Okay, Assassin's Creed America Fuck Yeah Edition. Lite bättre. Exakt. Det är det. America, Assassin's Creed som står väldigt, väldigt peculiar uppe på ett kyrktak som inte borde möjligt, men ja. I alla fall, vem vill tala lite om Assassin's Creed 3 här? Någon som kan introducera spelet? Jag kan börja. Kör. Jag har suttit och gjort en liten kortis här, hoppas utmärkt. Jag. Det blir säkert förberedd, professionell. Ja, visst. Assassin's Creed 3 då, en kort beskrivning av spelet utifrån vad jag ser det som i alla fall. Det är då ett actionäventyr i öppen värld. Där du med lite olika, i det här spelet och lite olika karaktärer tar an då den här stora jakten på lite olika. Det blir egentligen en fråga då, för du har ju den här inledande karaktären som heter Desmond Miles, som det egentligen handlar om på sätt och vis. Han är den moderna protagonisten, ja. Nutidsprotagonisten. Ja, och det är då hans minnen, eller hans vad säger man? Förfäders minnen då som vi tar oss an. Och det blir ju då främst med karaktären Connor då, en hälften engelsk och hälften mohawk. Så det är ganska intressant där, just hans lilla kombo där. Men gameplay i det här spelet är solid. Det är liksom klassisk spring up för allting du nuddar. Klassisk Assassin's Creed. Ja, det blir liksom objekt man kan hoppa upp på och klättra. Och förvisso kan det kanske irritera lite grann då. Det kanske inte känns 100%igt. Men det är ju Assassin's Creed. Och det är ett Assassin's Creed som är faktiskt en av de bättre, tycker jag. Absolut. Sätt i gameplay i alla fall. Jag kan hoppa in lite senare om det blir färdigt. Jag vet inte, storyn i sig, jag vet inte riktigt hur man, det är så, jag tycker det är så, det är liksom en jäkla sak att sitta och försöka. Men Brett, du har ju Connor Kenway, men även Desmond Miles under det amerikanska revolutionskriget kring Boston och New York. Och du får träffa alla möjliga historiska personer, Benjamin Franklin, George Washington och så vidare. OSV. Ja, och ja, jag tänkte säga det, som vanligt så ska man jaga efter någon Magical MacGuffin för att lösa något problem. Alltså, låsa upp. Alltså, det är, jag ska säga det nu att jag uppskattar inte storyn i Assassin's Creed. Det blev lite långtråkigt efter ett tag med att man skulle återuppleva hans förfäders minnen, och så ska man hitta någon slags grej någonstans där man skulle lösa alla världens problem. Precis. Det är samma sak i det här spelet i grund och botten. Ja. Nej, men det är ju det. Och nu kommer vi till lite pros and cons här. Jag tycker jag har inte kommit tillräckligt långt för att komma till fartygsbiten. Men som jag har förstått så har den en väldigt bra, för det var ju den första då innan Black Flag. Och Black Flags fartygsstyrning tycker jag mycket om. Så jag får tyvärr vara i antagen om att den är okej där. Den är inte lika bra, är den inte? Nej, den är ju som sagt före så, men ändå. Ja. Jag skriver som plus här. Man kan hoppa runt i träd, alltid roligt. Episk känsla, det är lite bra mysterie och så. Och det är en helt okej gameplay vad gäller fysik och så. Det kan vara uppdragsstrukturen däremot kan vara lite repetitiv. Det finns en hel del glitchar och lite konstiga buggar ibland. Och sen som sagt, ju fort du nuddar något så ska han komma på att han ska springa upp för det. Och andra sidan kan det vara väldigt roliga små. Jag satt ju och spelade in här om kvällen med Danny, och bara det att om man skiter i storyn och allt det här och bara lallar runt, så kan det bli väldigt roliga situationer. Man, till exempel, ja men du, jag gör så här, jag jagar av ett par killar, och så ser man längre fram, det står en snubbe med en högaffel och bara står där och öser hö. Det är allt han gör. Han tydligen gör han hela dagen, för han rör sig inte ur fläkten, han står bara öser hö. Jag hoppar in i hö. Tar det någonsin slut? Nej, jag hoppar in i höet, eller vad man säger, och så gömmer jag mig. Och så hoppar jag fram, rakt fram på han. Han ställer sig och tittar. Jag hoppar tillbaka in i höet. Han fortsätter att skyffla hö. Jag hoppar fram igen. Han tittar. Jag hoppar tillbaka igen. Och det är jätteroligt. Jag satt och lite skrattat på mig själv. Och jag tycker det var jätteroligt. Man gör så. Han tänker det så här. Och bara, nu är det en engelsman i mitt hö igen. Igen. Och så ropar han till frun. Maud. Nu är det en engelsman i höet igen. Kan du komma hit? Och så hoppar jag där och springer iväg. Och borta i gränden ser de, tittar in lite. Vad fan håller den där killen på? Man hoppar ut och in ur en höstack. Så just den här känslan att man kan springa runt och vara lite så här fånig, tycker jag lite kul. Det är ganska roligt. Det är ju någonting som har det med alla Assassin's Creed egentligen. Men det är inte så mycket när man är i höstackarna, men man klättrar på grejer. Det är alltid folk som bara, vad håller han på med? Hur galning liksom. She gone mad. Jag tyckte just det var avsaknaden av att han gjorde en reaktion som var så roligt. Jo, jag vet, men det, ibland så är de där reaktionerna lite irriterande. För i vissa fall så är det så här, så är det inte så ovanligt att man klättrar på grejer. Mm. Eller att det är en stege till exempel som man klättrar upp ja, på. Ja, precis. Och folk bara, vad håller på med? Galning, jag kommer göra sig illa. Ja. Man kommer där i 140, bara knuffar sig fram, springer upp för en vägg, rakt upp och sitter bara i tränocken. Alltså man håller sig. Och där nere står bara folk la la la la la. De såg mig precis, sprang förbi i 140, springandes rakt upp för väggen. Det roligaste är ju att när man blir jagad av soldater eller något sånt där, så springer man och så gömmer man sig någonstans. Men de tänker inte att fråga någon som är där omkring liksom. Ja, såg ni den här snubben? De bara, var tog han vägen? Där var det någonstans. Ja, nej, han måste ha försvunnit. Ja, det bästa är ju när man inte ens när man hoppar in i en hög med hö eller något sånt där, utan man bara ställer sig och pratar så här, i en folkgrupp eller något sånt där, eller sätter sig på en bänk eller något. Ja, sätter sig på en bänk. Kvar tog han vägen. Det är ganska mycket i de senare spelen, men jag menar, i ettan så kunde man bara gömma sig i höstackar. Eller såna här, det fanns ju såhär pagodas eller vad de heter, de som fanns på hustaket, och så kunde man sätta sig på bänkar. Det var de enda precis. Som fanns. Nu finns det ju så här en miljon olika sätt att jaga sig på. Ja, och det tyckte jag också var lite roligt. För jag var jagad av typ 40-11 jackor då. Och då, ja men kolla här. Jag ställer mig emellan de här två killarna som står jämst med vägen. Då var jag plötsligt osynlig. Ja, jag vet. Men om vi går tillbaka då. Det, just det här med mycket NPCs för att bilda en känsla av omvärld. Men det blir lite märkligt och ibland lite påklistrat och allt mer fake ju mer man spelar. Så bortse från NPC:erna, utan kör det enbart just för action-grejen och framförallt open world. Är du ute för det, så tycker jag det absolut. Det här är en klar rekommendation i så fall. Så. Jag sammanfattar med det helt enkelt. Ja. Och låter det gå vidare till nästa. Jag är nyfiken på Kalles åsikter och lite angående. Ja, jag kom på en grej som jag vill ändå poängtera är att de har lyckats få in en annan stil i Connors sätt att slåss. Det var något jag märkte när jag spelade, när det släpptes, att Ezio, han är lite mer som var de karaktärer de andra spelarna, från tvåan och till Revelations. Han är lite mer smidig i sina attacker. Han är liksom, han dansar runt på något sätt, medan Connor, han är lite mer brutal på något sätt, och han, speciellt om man hoppar på någon bakifrån, kanske han tar fram sin yxa och liksom slår till hur många gånger som helst, medan Ezio bara skulle använda sin lilla gömda kniv liksom. Och det, jag tycker det är imponerande att de har lyckats karaktärisera Connor på det sättet, genom hans sätt att slåss då. Det var en sak som jag tyckte var imponerande faktiskt, de har ändrat det. Innan spelet kom så kollade jag på såna här dev diaries och sånt när de pratade om, även efter spel, och då sa de det att de har ju, alltså de har ju gjort det medvetet att liksom, ja, nej, men han är väldigt annorlunda från hur Ezio till exempel slogs, på grund av att han är inte som Ezio, han är en helt annan person, han har mycket aggressivare än i sitt sätt att slåss. Plus att han är ju lite, han är mycket större än Ezio också. Det ser man om man tittar på själva karaktären. Så ser man att Connor, han är betydligt mer bredaxlad, mer muskulös. Han är en stor snubbe. Så att han använder ju sin styrka till sin fördel mer än vad, och Ezio, han var ju mer smidig och smög runt och slogs liksom, och hade en värja och lite såna grejer. Så att Det var ju en helt annan stil på det hela, eftersom de är två skilda karaktärer. Det var lite så för Altair och Ezio också. De är också slåss på lite skilda sätt, gör de. Men skillnaden var inte lika stor på grund av att de var relativt lika i kroppsbyggnad och så. Så att, men som du säger, Connor har ju, det är väldigt intressant att se hur de har karaktäriserat Connor i sättet han har slåss bara. Så det är väldigt nice. Vidare, ja, jag sa ju det innan, att jag är inte så jätteimponerad av storyn. Det är liksom, de planterar sig någonstans i framtiden då, och sen så ska man söka upp den här, för mig att det var en nyckel man ska leta efter, men jag är inte exakt på mer. Man ska leta efter en nyckel till något gott och något sånt. Mm, det är roligt med just introt där, att man kommer in och så här, vi har nu nyckeln till det här valvet, och så kommer de in och så öppnar de dörren och så kommer man in och så här, där behöver du en nyckel för att komma förbi. Ja, då kör vi igen. Ja. Alltså, ja. Och här, Nej, fortsätt. Jag vill inte argumentera storypoängen, för jag vet att vissa inte gillar den. Men samtidigt så tycker jag att har man spelat framför allt tvåan, Brotherhood och Revelations, ettan är ju också lite required reading, känner jag, för att verkligen få det stora skåpet. Men man får det mesta i tidbits i tvåan och de andra två av dem, i Ezio's story, helt enkelt. Har man spelat dem så har man lite mer koll på, man känner att storyn makes sense. Yeah, det, men det är ju för att det är en större story än bara den inne i spelet. Och jag tror att problemet med treans story är det att den bygger väldigt mycket på de andra spelen. Speciellt den moderna, alltså den nutidsstoryn med Desmond och det. Det bygger ju väldigt mycket på de andra spelen. Och det kan vara lite problematiskt, eftersom de har ju satt upp Assassin's Creed-spelen lite som att ja, men du kan ju plocka upp ett och spela, och du behöver inte kunna de andra, liksom. Och det är gott faktiskt, men ja. Fortsätt, Carl. Nej, vad var det jag tänkte säga? Jag gillade slutet. Jag tänkte säga vad slutet är, men jag gillade det för av en viss anledning. De som har spelat vet nog, för att snyggt. Jag var lite trött på saker. Så att nej, alltså jag ska säga det. Jag kan ändå rekommendera trean, för att det just för gameplay, så det finns mycket att göra. Det finns collectibles och det finns sidouppdrag. Och det är ändå väldigt bra produktionskvalitet på allting. Så grafiken är där och animationskvaliteten är där, allting. Så absolut, du får en tumme upp från mig, men storyn är lite sådär. Vem vill gå näst? Ska vi gå igenom listan? Ja, vem är näst på listan? Ja, om vi ska gå egentligen över listan, så kommer jag på listan då. Men jag kan ju ta min egen lilla åsikt och säga, jag har spelat Assassin's Creed 1 cirka halva spelet när det kom ut, och sen har jag spelat igenom ungefär 2/3, kanske lite mer någonstans där, av Assassin's Creed Brotherhood, och sen nu första timme, en och en halv eller någonstans på Assassin's Creed 3. Så jag är ju väldigt så här in och ur i serien, men ändå okay. Om jag får flika in, kan jag säga att jag har spelat 1:an, 2:an, Brotherhood och Revelations, och så fram till 3:an, sen tappade de helt. Ja, tyvärr inte på Black Flag. Jag har hört att det är jättebra och jag borde göra det, men sen det kan ju vara det för att det är en ny historia då. Ja, absolut. Ja, men i alla fall, som sagt, jag har kört igenom de spelen och är väl bekant med combaten och så vidare, och liksom hur allting hanteras och så. Så att för mig så var det lite såhär, ska jag spela det innan? Men jag har inte haft jätteintresse av Assassin's Creed-storyn egentligen. Den har varit lite småintressant, om man säger så, men det är ju personligheten på karaktärerna som, och combaten som driver mig. Så jag blev faktiskt lite imponerad av röstskådespelet. Men nu Assassin's Creed vid trean är ju en känd franchise. Det är inte svårt att lägga till lite pengar till den för att få högkvalitet röstskådespelare. Så att, röstskådespeleriet har ju varit rätt okej även i de andra spelen också. Det var i ettan, det var lite stelt. Jo, men det var ju fortfarande inte, det var ju fortfarande inte terrible liksom. Det finns ju hur många exempel som är mycket, mycket, mycket värre. Men de uppade antet i både tvåan och Brotherhood Revelations i alla fall. Det var mycket bättre. Ja, jag kommer i alla fall igen och kände att det var bra, och jag tyckte om karaktären. Det har varit mycket, vad är det, italienskt eller så där, eller därifrån där det utspelar sig, va? Ja, just det. Precis. Ja, jag var tvungen att tänka, så jag fick helt rätt. Mellanöstern och Italien. Precis. Ja, men som sagt, det var kul att få brittiskt. Jag tyckte om den första karaktären man spelade som, när man åkte över skeppet och alltihopa. Det kändes som att Hathen, ja. Kenway. Det tyckte jag om. Det var en twist som hette dyga faktiskt. Ja, men den kan vi låta bli att prata om, tycker jag. För det tycker jag spoilar en massa. Ja, okej. Okay. Så vi spoilar. Ja, men det var bara roligt att spela som en annan karaktär i alla fall. För det kändes lite Metal Gear Solid 2. Jag förväntade mig att spela en karaktär som jag sett i trailers. Och sen så börjar man med något annat. Så det här är ju bättre än vad jag trodde den andra skulle vara. Jag vill inte gå ifrån den här nissen nästan. Man kommer till en punkt där man vill det, men jag tror att... Ja, jo, jag antog att det skulle vara så efter... Och han kan ju, där som du snackade om just med röstskådespeleri, tycker jag, han som gör Hatham Kenway är ju väldigt bra. Ja, men det var just det jag reagerade på, att jag tyckte väldigt mycket om hans personlighet. Så här små saker, men när du... Attention to detail i början var... Jag gillade början innan man nästan blev frisläppt för att springa ut i världen. Som du börjar på ett litet opera house, om man säger. Ja, och du bara ska sätta dig och tala med någon. Och liksom, man bara går förbi folk som sitter och tittar på den och liksom, excuse me, a thousand pardons. Så det är så här, så jag brukar skämta. Jag tycker det är jätteroligt när de säger, yes, of course, my good sir. Ja. Så det tyckte jag, det resonerade jag med. Han var jättebra där, så... Ja, jag tycker om det här momentet. Då faller ju också in lite mer. Man tyckte det var roligt att hoppa ut och in ur en höstack, så är det lika roligt att bara plötsligt springa upp för väggen och börja klättra inför, eller ovanför typ 200 pers. Mm. Jag tyckte också var ganska roligt. Ja, det är ingen som ser mig. Nej, okej, okej. Jag tyckte det var så här, alltså det är typ var 5 minuter in i spelet nästan. Ja, nej, det är lite längre, men det är så här, det är precis i början, första game man gör i det förflutna liksom. Och man, det första man gör, vi ska gå på opera. Okej, okay, det låter jätteroligt. Ja, nej, men du ska ta dig upp till den där balkongen på andra sidan, så du går och klättrar upp och så ska du klättra runt hela stället. Men är det ingen som ser, är alla så intresserade av operan att de inte tittar upp för 5 öre? Och det är så intressant också, för de visar, man får höra operan och den är ju väldigt tråkig. Så ja. Ja, jag var faktiskt hängde med och tittade ett tag där, liksom, man hängde långt uppe på någon direkt där, och så försökte se liksom, vad kan jag se, vad handlar den här operan om egentligen, är det en bra utsikt härifrån? Själva grejen är det att jag kan förstå att kanske de som sitter längst ner, liksom, de i mitten, att de inte tittar upp och kollar vad som händer vid balkongerna liksom. Men de som sitter på balkongerna på motsatta sidan då, borde inte de se? Man bara vinka och säga, här är del av föreställningen. Okej. Ja, jo, men jag tyckte det var... Jag tog inte spelet på jättestort allvar med tanke på att jag inte har jättemycket känslor investerade i Storm. Med tanke på att jag har hoppat in och ut lite och det var lite småroligt här och där. Jag har inte, det är inte någon av mina favoritserier, men ändå, det är en stor franchise som man måste ha respekt för. Den måste vara populär av någon anledning och man ser varför den är bra. Så att, jag har inte spelat det på väldigt länge, så... gick in och var där, men det här var intressant. Det var ett tag sedan jag spelade här, så man behöver en par långa pauser och så kommer in och det är lite intressant. Så det tog mig lite mer än vad jag hade tänkt. Jag kände så här, Assassin's Creed är väl inte så ungefär så. Men det var roligt. Jag blev lite vänd på den då, så men det här var intressant. Jag fick viljan att spela lite mer, men ja, jag har varit med en och en halv timme eller något sånt här och började känna att det började tappa lite redan, så att... Ja, men jag kan ändå rekommendera spelet. Vi är inte jättedyrt. Är det inte typ Ubisoft rea på 75% på Steam nu också? Det är ju faktiskt det. Ja. Och på Xbox också. Jag tror den kostar, trean kostar det var under 50 spänn. Ja, men just nu. Det finns ingen ursäkt nu att inte köpa spel. Ja, Rob, låt oss höra dina tankar om spelet. Ja, är det jag nu? Okay. Ja, okej. Okay. Fram med listan. Alla tar luta sig tillbaka. Alltså... Vad finns det att säga som inte har sagt? Ja, nej. Var ska jag börja någonstans? Jo, nej. Men alltså, jag har ju spelat alla spelen, förutom Unity då. Tror jag, det senaste spelet som kom då har jag spelat. Och innan trean kom så var jag ett stort fan. Jag har spelat alla de andra, Ezio och sådär, jag gillade det verkligen. Och det, jag kände det när jag spelade trean. Det var en sak, jag gillar inte riktigt Connor. Han är inte direkt min favoritkaraktär direkt. Alltså det är inget fel på hans karaktär, känner jag inte. Men det är det, han är inte lika intressant som Ezio. Nej, han är inte. Och han har inte lika coola grejer heller som Ezio. Ezio hade ju så här en miljon olika gadgets som Leonardo da Vinci hade fixat till åt honom. Och det var ju jättecoolt. Och hans story var liksom, det är en revenge story. Okej, ja, men Connors story är också en revenge story. Men det känns som att Connors story slutar aldrig vara en revenge story, medan Ezio, han går ju vidare och är andra grejer också. Han bara, nej men ja, okej, min revenge story, det var väl någonting, men det är mer än det nu. Mm. Och medan Connor, han, hela hans mission är liksom, okej, jag ska döda min farsa typ. Det är där det går ut på nästan, tycker jag. Just med att man föredrar Ezio, det ligger lite, man har ju varit med Ezio lite mer, plus att han blev lite bättre karaktäriserad i tvåan också när man har introducerats, för man fick vara med från att han var liksom en snorunge i början av tvåan, och bara så växte han upp lite grann. Han fick reda på att hans familj, de var lönnmördare och allt det här, så jag tror att och som att säga att han gick vidare från hans hem, vilja få hem då. Nej, jag tror att man har fått lite mer tid med Ezio helt enkelt att utveckla karaktären. Jo, men jag tyckte ju om Ezio redan från, alltså i början av tvåan så tyckte jag, vad är det här för skitunge? ge mig allt här igen. Men ja, under andra halvan av tvåan så växte han på mig. Jag kände att okej, men nu jag börjar förstå den här karaktären, så jag tycker jag gillar honom så här. Och sen som du säger så vart det ju mer i Brotherhood och Revelation såklart, men jag kände redan även i, när tvåan var slut, så kände jag vill ha mer av den här karaktären. När trean var slut så kände jag inte att jag ville ha mer av Connor, och jag tror att det var många som kände så. Jag tror det var därför som de inte valde att göra någon form av uppföljare som de gjorde med Ezio för Connor till exempel. De släppte ju DLC, men det var ju typ det. Det var ju inga Brotherhood Revelation för Connor. Och jag tror att det var en reflektion av att Connor inte var en lika stark karaktär som eller inte lika komplex karaktär som Ezio. Däremot om man bortser från Connor då, som är, han är en okej karaktär, det är bara jag som är lite petig, ja. Lite bortskämd från Ezio. Men fånig. Okej. Men gameplay är solid. Jag tycker det är mycket bättre än i ettan och tvåan. De har ju fixat mycket grejer. Om man kollar, man kan ju gå, när man är i nutiden och spelar som Desmond, så kan man kolla sin e-mail. Kan man göra. Då finns det ett e-mail är från Rebecca, hon som har hand om Animus då. Där det står att men vi har uppdaterat softwaren för Animus. Det här är de grejer som vi har fixat. Och det är typ de grejer som de har fixat i Assassin's Creed 3. Det är så lite in-game. Jag tyckte det var lite det är alltid, jag tycker alltid om det där med extra attention to detail. Några grejer som jag känner som var väldigt nice är det finns ju fler så hiding spots som vi diskuterade tidigare, till exempel om man kan stå och prata med, stå och gömma sig hos folk istället för att man ska sätta sig på en bänk. Och dels sen är det också saker som att du kan assassinate någon medan du springer. Det kunde man inte göra i de andra spelen, utan man var tvungen att springa upp och så stannar man upp och gjorde en assassination. Medan nu kan man liksom göra det i förbifarten och sen fortsätta springa. Vilket innebär att blir du jagad av någon så kan du fortfarande ta och göra en assassination utan att du behöver stanna upp och förlora fart. Så att det är såna grejer som så små improvements som är väldigt nice. Men som sagt, jag känner att Connors arsenal av vapen inte är lika... det är inte lika stort som Ezio's, och saker som de inte ser som där rope dart använde jag i stort sett aldrig i trean. Jag tror jag nämnde det när jag pratade om Assassin's Creed Rogue, att det var det första spelet som jag faktiskt använde rope dart i till en stor del. Men inte i trean där den först introducerade. Så det är ju ändå en sån där stor grej. De hypade den jättestort innan. Jo, det var, men kolla här, han kan coolt hänga folk och det här är hans grej liksom. Man bara, okej, nej, men jag vet inte riktigt, det verkar inte så jättekult riktigt. Ja, men en gång sen insåg jag att man röjde sin position, och sen var det inte så roligt längre när man bara plockade en snubbe, och sen var det tre stycken andra som visste, här är han, jo. Och så kom resten av, och sen kom kavalleriet, och då var det inte så roligt längre. Men jag vet inte, alltså själva storyn är helt okej ändå. Jag tycker att själva den storyn som är self-contained inuti spelet, jag tror att, som jag sa, att jag tror att den det blir lite svårt att ta den som en egen story när man jämför med när man tar den i i akt med de andra spelen innan. För att de leder ju upp till det här spelet, och som sagt, det här är ju sista spelet in i det här kapitlet då. Och sen fyran börjar ju på en helt ny bit då. Och den moderna storyn är intressant ändå, även om den kanske är lite löjligt med nu vi har en nyckel, vi behöver en till nyckel nu. De kunde ju kanske ha hittat på någonting lite bättre, men den var ändå helt okej. Och väldigt bra. Och Connors story är, trots att jag trackade lite på den innan, men den är ändå rätt bra. Det är bara att den känns som en liten en rehash som inte har en lika bra conclusion som Ezio's story har. Men sen när själva grejen är inne i spelet så introducerar ju den ganska mycket grejer som är ganska coola ändå, som det här med caravans och lite sådana grejer. De hade ju rört lite vid det i både Brotherhood och Revelations, men de tar det ju till en ny nivå här i att du kan crafta grejer för att förbättra din utstyrsel och sånt. Det är inte bara det att du går och köper någonting hos en smed eller någonting. Vilket gör att det känns lite mer, jag vet inte, realistiskt och lite mer ingående. Jag måste döda typ tre harar och en val eller någonting för att jag ska kunna crafta det här. Undrar vad man ska crafta om man måste döda en val. Ja, nej, i fyran så har man ju det, man måste döda valar, och det har man i Rogue också. Jag kommer inte ihåg vad det man använder den till, men det är några grejer som, men där har man ju whale hunting som är en stor grej av de spelen. Men de har... Jag måste ha en ny tandpetare, så... jag måste hugga ner ett stort träd för att ha en tandpetare. Och sen det här Homestead, som är ens huvudbas då. Det är lite så... Det är som en utvecklad version av Monteregioni från tvåan. Där du bygger verkligen upp det. Du rekryterar folk som så här, nybyggare som kommer och bosätter sig där. Och så får man tillgång till nytt material och nya tjänster och lite sånt där. Och även de personerna ger en lite så här sidequest då och då. Och det är intressant också. Det är mycket side missions och sådana grejer att göra. Något som jag kände när jag först spelade spelet, och det var inte lika mycket den nu, men när jag spelade igen. Men det är själva freerunningen, när man jag har alltid gillat det i de andra spelen, hoppar runt på hustak och springer runt. Det är inte lika mycket sånt på grund av att man är mycket ute i fronter där man hoppar runt i träd, vilket är väldigt coolt, för det kunde man ju aldrig göra i de andra spelen. Så det är väldigt nice. Så det är också en ganska nice grej. Om man tittar på Hathen till exempel, när man springer runt som honom, han kan inte klättra i träden. Nej. Man kan hoppa i träden så här, men man kan inte göra så här stora, så här coola hopp liksom, och sånt som Connor kan göra. Och jag gillar ändå den biten. Det var en ganska nice distinction mellan de två, att men han kan inte göra det, för han, ja, men det är för att han är en så här statsassassin. Han har ju bott i England och hållit på att assassinata runt där. Typiskt, så han är säkert varit... statsassassin. Ja. Kan inte klättra i träd. Inte upp på träd. Ja, han kan ju klättra i träd, men han är inte speciellt smidig. Han kan inte hoppa runt mellan träden som Connor och några andra karaktärer gör i spelet. Och jag gillar det, att det finns en liten skillnad mellan de två på det sättet. Så att det inte bara, men de har ju bara tagit samma moves liksom och satt det på den andra karaktären. Men ändå så, jag tycker det är bra, jag gillar det, men det kunde ha varit mer stadsspringandes runt. Men det är en nybyggarvärld, så varför inte? Jag vet inte riktigt, det var någonting mer jag skulle säga, men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting nu. Ja. Men som sagt, jag tycker spelet är jättebra. Har man spelat de andra spelen, då är det är värdig uppföljare, och det leder ju upp lite till de andra spelen också. Sen har man inte spelat de andra spelen, så ja, alltså det är värt att titta, checka, för att de har ju gjort mycket ändringar, och det är en helt ny story också. Så försökte man plocka upp Revelations till exempel, så känner man att okej, det fattas för mycket, eftersom det är tredje delen i Ezio story. Här är ju en helt ny karaktär, det bara hoppar in och förklarar mycket av det som har hänt i de andra spelen innan, så att du får ju mycket av den storyn ändå. Så det är inte så konstigt med det. Något som jag tyckte var väldigt nice var att man fick mer av Desmond springa runt i och vara assassin i nutiden i alla fall. Det var nej, vissa som inte skulle hålla med dig om det, men visst. Det... Ja, är du då alltså, en av dem då eller? Ja, alltså... Jag, till en början sa jag det, det spelade ju alla från första början. Och det var ju intressant koncept, det var ett nytt koncept. Det var liksom bra, vi kan... Det här finns mycket att göra här liksom, det är ju mycket, mycket utforska. Men vid någon punkt så blev det liksom... Att man blev utdragen ur det dåtida. Och sen så ska man hålla på och springa runt och göra saker man inte bryr sig om i nutiden. Eller i framtiden då, lite högt. Och det... Det blev bara tråkigt där. Speciellt... ja, alltså... Jag tyckte storyn... Jag ska, man får säga det, storyn var för bra helt enkelt i dåtiden liksom. Det var för intressant. Men när man är utdragen därifrån ska man bry sig om att hamna helt plötsligt. Och spelet utspelas ju ändå i huvudsak i dåtiden. Det är bara vad jag tycker alltså, man, vill man se mer av Desmond så visst. Alltså jag känner ju så att jag var ju väldigt intresserad av Desmond story redan från första spelet. Så jag har ju tagit, jag är lite så här, ja men i Revelations där man knappt har något av Desmond story. Alltså det är en hel del av det, men man får ju mycket av hans backstory i trean. Revelations handlar lite mer om Ezio och hans slut. Jo, jag vet, ja. Men man får ju lite när man är inne i den här Dark Animus typ så, ja. så får man ju mycket av Desmond's backstory om man går och gör de här missions, de här pillar missions, de här first person missions där. Men det var väldigt lite springer runt som faktiskt Desmond som det var i tvåan och Brotherhood. Där har man ju mycket mer och sånt där man kunde springa runt och klättra runt i Monterion till exempel i Brotherhood. Och jag gillade det. Jag tyckte det var coolt för att då får man ju... Du får ju två stories till precis av ett i stort sett. Och ja. Jag tyckte att Desmond's story var intressant. Och i trean så hade man ju mer av den. Det var mer springer runt till Desmond. Plus att man ser ju utvecklingen av Desmond från i ettan där han inte kan liksom, där han är bara en vanlig bartender liksom. han, det enda han har att gå för sig är sina minnen, eller sina genetiska minnen då, till i trean där han faktiskt är en full-fledged assassin, där han kan ha, där man ser honom springa runt och göra freerunningar och klättra på byggnader och fallskärmshoppa och lite sånt där. Jag gillar den, det är en karaktärsutveckling också, jag gillar det. Sen om man inte gillar det, det är ju en smaksak. Det är absolut en smaksak. Mm. Ja, men bra. Det är en bra sammanfattning i alla fall till slut där. Och en klar rekommendation helt enkelt från din sida. Yes. Danny? Jaha. Är han klar? Ja. Nej, men vad säger du Danny? Om du ska sammanfatta den biten som... Du har kört DLC:erna och du har ju kört sedan tidigare det här spelet. Jag har ju kört sedan tidigare och jag har ju kört, precis som Robert, alla de andra spelen förutom det senaste Unity-spelet. Ja. Mm. Vad kan man säga? Vad tycker du framförallt? Vad tycker du är bra och vad tycker du är dåligt? Jag tycker det är ett bra spel. Jag tycker om... Personligen tycker jag om den här storyn med Desmond och dem. Eftersom det är en röd tråd som går igenom spelen ju... som leder till varför allt det här, de har den här connection tillbaka till dåtiden. Det är ju en röd tråd som går där, vilket jag tycker är intressant, och det för spelen ihop. Sen i det här spelet så tycker jag att han är en ganska intressant karaktär, fast andra kanske tycker att han är brutal buse, men jag tycker att han är, det är lite hämnd och lite sårad stolthet och så. Men jag tycker att han är en intressant karaktär. Jag tycker att spelet bygger mycket bra på det. Desmond faller ju lite grann i skymundan för min del i det här spelet då, som jag tycker att då Connors storyline är mycket intressant. Även fast Desmond alltid ligger i bakgrunden, så man vet att man har ju alltid där att gå liksom och göra vid sidan av. Men att jag tycker att det är mer intressant med hans story. Sen är det historiska aspektet också, tycker jag är väldigt intressant, vilket de har i spelet med kända historiska karaktärer som de har vävt in på sitt lilla så här fuffens, så här liksom, det skulle kunna hänt i bakgrunden, nudge, men så jag tycker det tycker jag är väldigt intressant genom alla spel, de historiska aspekterna, fast de är lite inkorrekta ibland på en del saker, men det är en helt annan femma. De har ju en anledning till det också. Ja, jo, men att man får ju ta det som något, man får ta liksom en nävesalt eller en hink eller. Ja, det är ju fiktionen då i grund och botten. Precis. Men jag tycker att de har fört in i alla fall så nära som de kunde verkliga händelser, så där tycker jag är kul. I gameplayet så tycker jag att det är en lite förbättring ju, som sagt, med, och du tyckte att det här med NPC:er kunde ju att det blev lite mer klankig i det hela, men jag tyckte det var kul liksom att de förde in lite mer NPC:er och de förde in djur och sånt också, vilket tillförde lite mer, att det känns lite mer levande. Jag vet ju vad Lotta skulle sagt. Hon skulle sagt att det var gulligt. Ja, man kunde gå och klappa hundar och allt sånt där och gulla med djuren. Så. Ja, för jag gjorde ju så när det var ett par vakter som stod där, så tänkte jag, men nu står jag och gullar med den här hunden så länge. Då märker jag inte. Tyvärr så hittade de och sköt mig i alla fall. Men, jag gullar med hunden, du! Jag bara, åh, här står jag och klappar en hund. Jag är absolut inte livsfarlig. Jag har precis mördat 15 personer, men jag har inte gjort någonting annat. Ja, det kan inte vara han som står och gullar med hunden. Det ser ut som honom, men han gullar med en hund. Så det kan inte vara han som mördade 50 av våra vakter. Nej, det går ju inte. Å andra sidan, 5 minuter senare när jag står mot en vägg, då märker man inte. Nej, precis. Sådär. Ja, förlåt. Men, nej, jag tycker att spelen blir bättre och bättre genom hela spelserien, tycker jag. Men jag fortfarande den här lite klanknad. Så fort man kommer i fart och råkar nudda en vägg, så vill han ge sig på väg att springa upp. Det tycker jag är något de aldrig riktigt har fått pli på. Det här med att jag vill inte springa upp för alla väggar som jag är i närheten utav. Men det är sånt som man får ta lite grann i ett sånt här spel. När mycket är liksom upp och klättra och lite parkour och sånt. Själva game med det där med att man råkar springa för väggarna, jag tycker också det är irriterande ibland. Speciellt när man ska göra någon form av tidsgrej, när man har bråttom någonstans och så råkar man göra någonting och man bara, men kom igen. Men problemet med det är ju att alternativet är ju att du måste trycka på en knapp för att du ska kunna springa upp för väggarna. Och ja, det kan ju vara helt okej, men är du mitt i farten till exempel och du glömmer göra det, då är det ju då krockar du bara, kolliderar du ju bara med väggen istället. Så att jag vet inte, jag tror det är väldigt svårt att hitta en bra balans mellan den där och att spelet är tillräckligt intuitivt liksom för att du ska kunna uppfatta exakt vad du vill göra för någonting. Mm. Men de, som sagt, de har ju blivit bättre med det också. Jo, precis. Finns det någonting utöver det vi har sagt som du känner du behöver påpeka eller? Nej, det är inte direkt. Jag tycker att jag har gjort ett brett spektrum av alltihopa och fått med det mesta så där. Vi har såklart alla åsikter om vad vi tycker är bra och dåligt, men att jag tycker att generellt sett så är det ett väldigt bra spel och jag tycker att folk ska testa på det. Eller jag tycker att de ska testa på allihopa innan folk kommer säga så, ah, de här Assassin's Creed, njem. Det är liksom usch och fy, men att spela liksom, ifall man tycker om den här typen av spel så är det ju ett måste nästan, och tycker man om lite historik, för det finns ju väldigt mycket, man känner, träffar på massvis med kända personer, det är massvis med intressanta saker man får lära sig i samma veva också, tycker jag, så är det klart, då ska man ju testa på det. Det finns ju enormt många så här koder, eller inte koder, men Animus Database Entries liksom, för alla stora personer som du hittar har de ju en liten sektion där de pratar, där de berättar om det, alla olika factions, grupper, locations, även landmarks inne. Om vi säger så här, om man tycker om att gutta in sig i liksom allt som finns runt omkring i spel sånt där och läsa alla med, så finns det ju hur mycket som helst i det här spelet. Vilket är ett problem som jag brukar sitta och läsa om allting. Så man kan sitta så här, ja just det, kanske skulle jag göra klart uppdrag. När jag satt och läste en kvart här liksom, av allt som jag precis har lärt. Ifall man springer igenom staden så kommer det poppa upp att här är det här huset, här är det här huset, det här är det här monumentet. Sen sätter man sig till det och bara, 15 nya liksom inlägg här. Spel att spela. Alla entries blir uppdaterade, eller många entries blir uppdaterade också ju längre in i spelet man kommer. Oftast är det ju karaktärs-entries då som, när man får en till bit av en persons story så uppdateras det och man kan läsa det i deras grej. Och det är ju så här, som du säger, man kan sitta i evigheter och läsa. Men som sagt, allt det är ju valfritt. Har man ingen lust att läsa, vill bara spela spelet utan något sånt där, då kan man ju strunta i det. Det är som jag sagt förut när vi har pratat om Assassin's Creed. Det finns så mycket tidbits och sådana roliga easter eggs och sådär. Men allt det är liksom, man kan strunta i. Om man inte vet av det, då kan man bara strunta i det och bara köra storylinen. Men man förlorar en del också i det, tror jag. är att man inte gör det, för att det är liksom en del av upplevelsen på något sätt. Det är inte bara ett spel, det är en upplevelse att spela, de här spelen. Och man måste, man immersa sig själv i världen och springer runt och gör side missions och läser entries och lite sånt där. Det, på något sätt så det ger mer än om man bara springer igenom och gör storyn. Jag kände det när jag körde om nu, så försökte jag göra så. Nej, jag ska inte gå och göra massa collectibles och side missions och grejer. Jag ska bara köra, men jag kunde inte göra det hela tiden. Jag var tvungen att, nej, jag ska göra allt det här nu. Det går inte, jag kan inte bara köra. Det är jättelätt, det är bara, ju fort de börjar bubbla, då skippar du och så kör du bara. Nej, precis kan, så som jag kör. Boom! Nej, jag kan inte göra det. Jag måste ha storyn liksom. Har jag sett det förut nyligen, så är det klart att jag skippar det då, för nu vill jag bara komma vidare till nästa bit. Men första gången jag ser det, så måste jag måste se varje cutscene, jag måste läsa alla grejer. Det är en sån här compulsion. Jag måste göra det. Då är det ibland. Ja, Danny, det är en rekommendation helt enkelt då. Helt klart. Ja. Ja, Max, där har du det. Då har vi det spelet som i en liten påse avklarat, avbockat från vår lista. Vi kan det med påse att göra? Man lägger ju alla spel i en påse, gör inte ni det? Jag har en säck som jag slänger i ån sen. Har man lite mer så kan man ta säck om man kommer upp i den nivån. Ja, du får träna hårt. Jo, jag köper så många spel jag kan. Men vi kan ta och nämna, jag tror att det var ju en rekommendation eller halvrekommendation i alla fall för nästan allihopa. Det beror på lite så här, spelat serien så är det nog definitivt en rekommendation, annars så ja, det kan ju vara ett spel som kan vara värt att uppleva i alla fall. Ja, särskilt när det är billigt också. Så precis, för det priset så kan det nog vara lite skoj. Men nästa veckans spel. Nej. Jag ville bara Max, jag vill också prata mer om det, men gå vidare. Nej, jag vill bara varna en grej för folk som börjar med det här spelet. Att det är det här första spelet i Assassin's Creed som ni börjar med och sen vill gå tillbaka och spela de gamla spelen, så varna det att det är inte samma sak. Gameplayet är inte likadant, så det kommer vara en learning curve för att spela de andra spelen också. Speciellt om man hoppar tillbaka till ettan. Ettan var ju lite... Jag ville bara varna det. Ja. Max. Ja. Nästa veckans spel. Shadowrun Returns Dragonfall. Jag vet inte om ni har spelat några av de spelen. Shadowrun Returns. Det finns ju två stycken nämligen. Googla lite snabbt nu så jag vet vad. Nej, jag vet på ungefär vart det är, men det är... Det ska bli kul. Jag har nämligen kört Shadowrun Returns som kom ut på Steam för ett tag, och det var då Dead Man's Trigger tror jag den storyn hette, och nu har de då senare släppt Shadowrun Returns Dragonfall, vilket är då en annan story, och jag föredrar den storyn lite, så att när vi valde mellan de två så blev det den här. Men ja, nästa vecka spelar som sagt, jag tror det går att få billigt på Steam. Lite cyberpunk RPG, väldigt gammalt, isometriskt, fast nytt. Direkt-skatt kostar 15 euro på Steam. Så där har man lite. Det är det värt. Det är som sagt, man får tänka på att det är ingen röstskådespelare utan det är text. Men det är mycket bra val i det hela. Man kan ta sig igenom uppdrag på väldigt många olika sätt, och det är mycket olika klasser och sånt där. Så... Ingen röstskådespelare? Var det här stenåldern eller? Nej, ett litet team kallas det, budget. Men vi hoppar till nästa segment i vår lilla små trevliga podcast här, som är veckans diskussion, och jag tror att vi hade fått ett litet lyssnarmail som hade en liten rolig fråga vi tänkte vi skulle ta oss och diskutera här i gänget. Jesus. Vi har fått lyssnarmail. Jag kommer gå tillbaka till när vi kommer till lyssnarmailsektionen sen, vem och eventuella andra frågan har då. Men frågan i kort är just angående konsol versus PC då. Är gränsen mellan konsol och PC allt mer utsuddad? är liksom att vi har en konsolgeneration nu som helt enkelt ligger jämsides PC, och kommer det faktiskt vara så att den här generationen rent utseendemässigt faktiskt kommer hålla betydligt längre än eventuella andra eller tidigare generationer. Och framförallt, är vi duktiga nog att faktiskt se skillnader på den generation som är nu, PC versus konsol. Jag vet inte, hur tycker ni? Är det så att det är väldigt stor skillnad fortfarande, eller är det så att det finns? Det är väl en liten skillnad just nu egentligen, men den är ju så att när det kommer ut nya konsoler, då kommer konsolerna i kapp lite på PC:n, och sen drar väl PC:n iväg sen när det kommer ut på ny hårdvara. Den går ju som sagt att uppdatera på hårdvaran. Det gör ju oftast inte konsoler, men just nu så känns arkitekturen liknar ju mer en PC, så att inte så svårt. Tror du att den här kommer hålla längre dock än exempelvis PS3 och Xbox 360? Det vet man ju inte. Det är som sagt svårt att säga. Det har ju, ja. Microsoft och Sony har gått ut och säga med att de vill ju att den ska hålla ungefär lika länge som 360 och PS3 gjorde. Dock så kanske folk säger emot och tvingar dem att utveckla en till konsol tidigare än vad de själva vill kanske. Men utvecklarna eller tillverkarna vill ju definitivt att det ska hålla i år i alla fall. Precis. Xbox One 2.0. Ja. Xbox 2. För att förvirra saker ännu mer. Nej, men om vi tar det här med att just nu så skulle man kunna säga att de är ganska snarlika. Men som spelen som släpps nu är ju multiplattform, och då släpps de till allihopa. Och vi har ju märkt att de generellt sett så släpps ju spelen först och främst till konsol just nu, som de försöker ju prompta för konsolerna. Och sen när de tar och släpper dem på PC så är de ju inte optimerade. De är inte liksom så upppiffade eller något sånt där, utan de ser ganska liknande ut. Det är ju liksom att det är som man läser väldigt många om de nya spelen, att det är nästan moddar eller folk som håller på att göra och får liksom gå in och fixa ordning så att spelet flyter på lite bättre eller ser lite snyggare ut. Som vi tog i det tredje gången jag försöker komma på det här jävla spelet. Watch Dogs. Ja, just det. Som vi pratade om förut, att det var ju någon inställning eller någonting som de hade liksom tagit bort i inställningarna, så att man inte kunde få göra det snyggare, utan att det såg inte bättre ut än vad de gjorde på konsolen. Alltså de fick ingen modda liksom fixa så att det skulle bli snyggt ut. Och de liksom bara, oj, hoppsan, vi glömde visst det. Jo, så, vad ska de säga? Ja, så just nu känns det som att de kommer hålla sig någorlunda jämlika, men att om vi säger så här, det kommer inte dröja så länge innan när de börjar dra igång liksom och börjar verkligen fixa för PC-spelen, för att vi vet ju att PC kan ju man fläska på betydligt mycket mer, och de har ju mer att ge som dator. Det finns ju så mycket där på man kan leka ju, men på Xboxen och PlayStation, de har ju bara det här är där vi har. Vi kommer inte kunna göra någonting mer med hårdvaran. Ja, man kan optimera till det, men man kan aldrig få bättre hårdvara, så att det kommer ju man kan kolla på spelen som släpptes till 360 i början och så jämföra med slutet av livet, och det är ju väldigt stor skillnad. Absolut. Man kan kolla på dem på PlayStation 2 också för att få en ännu mer sån. Precis, vi kan ju ta det i PlayStation 2. Det blir ju skitsnyggt, och vi har ju till exempel Uncharted-serien som bara blir snyggare och snyggare, bland de snyggaste spelen som finns i PlayStation egentligen, och de fick ju nästan all kräm som fanns i PlayStation 2. Och sen har vi ju Uncharted 4 som nu uppskjuter till nästa vår. Då blir jag nyfiken på vad de får ut av PlayStation 4s hårdvara nu. Men de har så mycket mer att leka med. Kommer de kunna göra spel som håller sig i klass med PC:n ett bra tag framöver? Eller ifall det liksom bara blir ett spel och sen är det att ja, men nu sprang PC om igen. Jag har ju väldigt starka åsikter angående här, men vad jag kan säga till konsolernas fördel är att de kostar ju inte alls mycket nu. Alltså, man kan ju få en Xbox One, den du hittar för NetOnNet har den för 3300, och en PlayStation 4 kan du hitta för 3600 på Dusted. Jag menar, du kan inte plocka ihop en PC med några ordentliga specifikationer för de pengarna. Det blir svårt. Nej, så att det är väl alltså värdet som du hittar där. Sen kan man ju gå vidare på den punkten och diskutera vad spelen kostar sen, och att man får betala för att spela online och sådär. Mm. Men ändå någon slags minimum baseline hårdvara, alltså det, du får ju ändå ganska mycket valuta för pengarna när man ser på det. Det, jag känner också att det finns ju en viss inte charm men en allure med att ha en konsol också, där du vet att du kommer kunna spela alla spelen som du köper. Ja. När du köper ett spel till PC så vet du ju inte om du kommer kunna få det. Jag menar, det är ju visuella skillnader, ja, självklart. Men är man en sån som jag, som inte bryr mig så jättemycket om hur grafiken är, så känner jag att det är jättebra att på Xboxet liksom, jag vet att okej, okay, köper jag det här spelet i Xbox så kommer jag kunna spela det på Xboxet, barring any bugs. Men köper jag det till PC så är det inte säkert att jag vet att, det kommer flytta på bra, att jag kommer kunna köra det med mer än 10 FPS. Så att Det är ju lite den där risken man tar också. Man kan ju såklart kolla upp sånt i förväg, men har man bara en PC och vill spela ett spel som man inte kan, som aspekten säger att nej, men du kan inte spela det här, då måste man ju uppgradera, och det kostar ju en massa pengar som man inte har, som man skulle kunna lägga på mer spel om inte annat. Skaffa ett jobb! Ja, men även om man har ett jobb så betyder det inte nödvändigtvis att man har massa pengar och... Skaffa prioriteter! Spel är ju så himla viktigt här i livet. Nu är ni igång här. He's on fire. Ja, det brinner! Men sen, så om man vill ha lite enklare kvalitet på saker och ting, och kan ändå tycka att den bildkvaliteten som vi har på konsolerna nu är lite skrattretande ibland. Att de, till exempel Battlefield Hardline, de ska bara köra 720p på Xbox One och 900p på PS4. Det kan jag tycka är väldigt... Nej, det är nästan inte acceptabelt på något sätt. Lite fånigt tycker jag. Att, ja. Speciellt när båda konsolerna utlovar i mer eller mindre, ja, men det kommer vara 1080 och det kommer vara 60 frames. Ja. Och de har ju till och med gått ut nu att det är väldigt svårt att få till att vi ska ha 60 frames och 1080 på spel. Mm. Och då är det ändå de som har liksom hållit på ett bra tag och lekt runt med alla möjliga inställningar på sina spel och liksom sagt att ja, det är så lätt. Så sen kommer senare fram bara att det är lite svårt. Så där. Vi får se vad vi får ut där det hela. Ja. Det går ju på vad man prioriterar på som utvecklare, tyvärr. Alltså. Men ja, jag tycker vi har det är ju en, återigen, det här är ju en diskussion som alltid pågår, känns det som. Och särskilt när en ny konsolgeneration har kommit ut så är den ju till sin spets på något sätt. Ja. PC kommer ju springa om med hästlängder ju längre tiden går. Mm. Och om konsolgenerationen håller sig, vad blir det, 9-8 år till, kommer man ju definitivt kunna köpa en PC för samma pris. Mm. Och få den prestanda utan problem. Och bara lägga till liksom några hundralappar till, och så får man ännu bättre. Plus att det är en PC, så du kan göra mycket mer där. Yes. Ja, bra. Men där sätter vi väl punkt på diskussionen i alla fall då. Mm, det var veckans diskussion. Vi har lite extra nördämnen också innan vi går in på lyssnarmailen. Mm. Precis. Vi kan väl börja med där angående en tv-serie som ligger under Indiegogo, alltså en crowdfunding-sajt då, med bland annat Nathan Fillion och Alan Tudyk. Varför är jag, eller Rob kanske för en del, tyckte det var intressant att ta upp den här, just för att dels den teasern som de har liggandes och själva vad ska man säga, premissen för serien. Det handlar om två... Ja, i alla fall ena är ju mer av en avdankad gammal sci-fi stjärna kan man säga, som var med i en tv-serie som lades ner efter första säsongen och besöker en hel del conventions och skriver på och så, och han har en annan kille som var med i samma serie, spelad av Nathan Fillion, som gick vidare och blev stor typ, och de har interaktioner så att säga. Och ja, jag vet inte, jag tycker det verkar som en jätteskön serie. Jag tycker det bara är kul att belysa just den här serien på Indiegogo. Con Man heter den då. Just för vad den är också, att det är så parodi på sig själva på något sätt. Precis. Sånt uppskattar jag. Jag tycker sånt är roligt. När folk kan skoja om sig själva på en sån nivå så och de är ju väldigt roliga också de två. Bara den här liksom premise teasern liksom där när de sitter och pratar och man känner ja, är själva serien ens hälften så rolig som det här är, så kommer det ju gå jättebra ju. Precis. Ja, men jag vet ju hur roliga Nathan Fillion och gänget är. Alltså det är lite synd, för vad heter han, den andra tänkte jag säga, Alan. Jag tycker lite taskigt mot honom, för han är den som står som i grunden för det här egentligen, och sen har ju Nathan Fillion hoppar med på det här då. Och det är många som hänger med på det just för Nathan Fillion, känner jag också, för jag vet ju att jag har sett Firefly, ja, en riktigt bra serie. Jag har sett Castle lite nyare då, som han har gjort, som tycker han är riktigt bra. Och det är roligt att se, bara gå in på YouTube och hitta bakom kulisserna på han och sådär. Och sen ja, det blir, jag tror det är, som sagt, de tjänade ju ihop sitt mål väldigt, väldigt snabbt. Det var... vi vill ha, vad var det, 500 000 och sen så, ja, efter två dagar eller något sånt där, så här har en ni... en dag så hade de över 1 miljon. Ja, det var en och en halv när jag tittade liksom. Det var, här har ni 3 gånger så mycket som ni behövde. Jag kan ju säga det. De har 27 dagar kvar på, för att få det. Och de vill ha $425,000. Och de har i dagsläget $1,793,959. Så, och 27 dagar kvar så. Ja, men det är så. Och de har ju stretch goal upp till 2 miljoner. Och där är liksom DVD Blu-ray perks som sista grejen ju. Och för, nästan för varje sån här grej så är det för varje som de har ökning så är det vi gör en till del. Ja, men 100 000 kronor till, då gör vi en till del. Det är ju sånt här man vill slänga pengar på, för det är de här liksom som man verkligen tycker om, de här skådespelarna och det där, och som producenter, och man vet att de har varit med i det här livet, gått på mycket conventions och har det roligt bara, och ja, det är svårt att inte ge dem pengar. Ja, nej, alltså jag har ju sett Firefly och sådär, jag har sett Nathan Fillion i många grejer, men jag har ju sett Alan Tudyk i några grejer. Han var ju med i vad fan heter filmen nu med Heath Ledger när han spelar riddare? Kommer inte ihåg nu varför det. Men riddare, är det en äldre film? Ja, en riddares historia, den här som var även lite ja, musikal. Knight's Tale, så heter den. Han är ju med där i. Och sen han var ju också med i en film som heter Death at a Funeral. Som var så här typ brittisk satir, typ skitrolig, som jag också såg, han är väldigt rolig i den. Så att, jag har sett honom i andra grejer. Han är ju faktiskt en väldigt bra skådis. Ja, han gör mycket röster också. Han är väldigt underskattad mycket, tycker jag. Och jag tror att de är ju medvetna om liksom hur det är, så att de spelar ju mycket på det i premisen på den här storyn, på den här serien då. Så att det kommer väldigt intressant att se hur det ser ut sånt, så. Det är ju frågan vart den kommer landa i, för alltså står det vart den kommer komma i så fall? Det är en webbserie, okay, tror jag. Okej, okay. Okej. 10 minuters avsnitt har jag för mig att det stod också. Ja, okej. Ja, men det ska bli kul att se. Eller, ja, men så mycket pengar, då lär de ju ha ett ordentligt produktionsvärde. De kan göra det. De kan ta det lugnt och veta att... men det känns ju som något de har gått och sagt till sig själva lite. Det bara, vi borde crowdfunda något och få till och se. Ja, men vi vet ju att folk vill ha det, men jag vet inte om de trodde på att det skulle faktiskt funka. Så när de väl gjorde det så flyger in pengar. Det måste vara jätteroligt för dem att se att de verkligen får göra den här lite fåniga grejen som ingen annan skulle låta dem göra egentligen. Ja, de har ju dragit med en massa andra skådisar också, som Felicia Day och lite andra grejer. Ja. Så att, det var några mer också, jag kommer inte ihåg. Men hon, fan heter hon nu? Hon som spelade Zoe i Firefly, hon är också med. Zoe, vem var det av dem tänkte jag säga? Det är hans, det är frun till Wash. Ja, just det. Ja, jo. Jag tänkte säga, för jag visste vad hon hette. Hon som var dotter till doktorn, syster till doktorn, så var det. Mm. Ja, hon kommer ihåg, för hon var med Arrow. De har ju tagit med lite sådana, så det är roligt i alla fall. Jag gillar, jag gillar att så, de har dragit med lite andra skådespelare. Precis, och det är ett bra tips också om man faktiskt går här och funda även från Sverige så att säga. Jag vet inte hur det fungerar med Indiegogo. Jo, det går. Ja, det gör det. Ja, det, det gör står det. Bara att man får lägga till $10 om man vill, om man väljer en nivå där man får någon. 15 är det för Europa. Ja, okay. 10 till jag Kanada. Jag trodde så 10 var. Mm. Nej, aha, okay. 10 till Kanada, 15 till Europa. Okay. Så där är det så att ni faktiskt tycker det här är, verkar kul, så ta gärna och hjälp till dem. Det är ju inte mycket pengar det handlar om så. Men det gör ni som ni vill. Det är bara tips, yes. Och det tyckte jag var kul att bara belysa då. Så, men slutligen då på övriga nördämnen vad gäller nyheter då, avslag, är ju då att, och det är värt att belysa då, Terry Pratchett har ju då gått bort. Och för er som har lite mer en koppling till han då, ja, förutom att ni känner sorg då, vad är vi mister utöver, ja, vad känner ni just nu, behöver fråga bara kort. Kort och gott att vi förlorar en väldigt stor skapare utav mycket nöje, ja. För hans böcker är liksom hela den världen, det är liksom ett epos av skratt egentligen. Det är liksom så mycket saker i det, det är plus det är hans sätt att parodisera våran värld egentligen. Det är ju lite politisk satir över det hela, med hur hela världen uppbyggd, ju allt från liksom Patrician till ner till fotsoldaterna, att det är ju en parodi över våran värld och liksom med våra relationer till västvärlden och liksom alla andra ställen i hela världen. Så jag tycker att vi förlorar en person som skriver med sån glädje och liksom levde för de här böckerna och ville bara att folk skulle skratta och kul åt det här. Ja. Jag skulle inte kunna säga det bättre själv faktiskt. Jag kan hålla med på alla punkter. Men jag kan också nämna om att det finns en dokumentär med Terry Pratchett som han gjorde för några år sedan som, åh, nu ska jag bara vara säker på namnet här. Jag tror den heter Choosing to Die. Men där han pratar om just dödshjälp och sådär. Den är väldigt värd att se om man just tycker om. Jo, den heter Choosing to Die. Den ska man definitivt kolla om man uppskattar Terry Pratchett, och han berättar mycket om sin Alzheimers och sådär, och han han berättar om hur han måste få hjälp med att skriva sina böcker och sådär. Han höll ju definitivt på att skriva in det sista. Det kommer, hans sista bok kommer typ nästa år tror jag. Men, eller om det är tiden i år. Men alltså jag kan säga det att jag känner att världen har ju definitivt förlorat en av de absolut bästa fantasy författarna som finns idag. Och jag har ju läst för vad andra författare och andra människor säger, och det är inte bara jag som har den åsikten. Och jag personligen så känner jag att som aspirerad författare själv, så har Terry Pratchett, han har ju, hans skriva, sätt att skriva och berätta historier har influerat mig väldigt mycket. Och jag känner mig väldigt, det känns som det är en stor förlust även personligen för mig, även om jag aldrig liksom kände honom eller träffat honom ens. Men han har en så pass stor impact på mitt liv att det känns som det är någonting stort borta nu, och det är väldigt sorgligt. Det är för nu de tycker att de kan, precis som Monkey Island, ta och göra en ny en HD remake utgåva av de heliga gamla Discworld-spelen. Discworld 1 och 2, vi kan skippa Noir för det är inte så mycket hänger i granen. Men så har ni sett det, att det finns en petition uppe för att döden ska skicka tillbaka Terry Pratchett. De postade ju på hans Twitter skrivet så som döden gör, att han kommer att hämta honom. Så som man gör i Discord-böckerna. Precis, han skriver så: "At last, Sir Terry, we must walk together. Terry took Death's arm and following through the door and onto the black desert under the endless night. The end." Ja, så den eviga vandringen ut i. Ja, och det finns nu en petition uppe att för döden att skicka tillbaka honom. Det var ett misstag, det var inte rätt. Så att så jag signade den, men även om det inte liksom det ger ju inte någonting, men samtidigt känner jag liksom, nej men jag känner att vi medverkar i alla fall. För jag känner, för att liksom det är ett utlopp för det man känner på något sätt. Precis. Men ja, det var, vad kan man säga mer, det är jättetråkigt. Det är ju så, men ja. Och vi försöker att göra nu en segue till något helt annat då. Ja, nu får du ta det själv ur det här. Vi går vidare nu. Ja. Från det deprimerande till det lite mer. Ja. Det är lite mer deprimerande. Ja, vi tänkte ta och snacka lite kort om en film som jag har sett som heter Big Hero 6. Och ja, vem vill börja snacka? De som har sett den, för jag kan. Ja. Och jag, ja, nej, jag, men av dig, Danny eller Rob eller? Ja, kör ni kan. Rob, du kan ju börja. Som du. Ska jag börja? Du är yngst då så. Just det, vi börjar den ordningen. Ungdomen först. Ja. Okej okay då. Du vet, vi måste ta tid att få i saliv i munnen så vi kan prata ordentligt. Okej. Ja. Stoppa in tänderna och allting också. Okej, okay, alltså jag vet inte riktigt. Alltså det handlar ju om en ung kille. Jag tror han är typ 12 eller något sånt där, tror jag, i filmen här för mig. Som heter Hiro då. Han bor i, vad hette staden nu? San Francisco, Tokyo. San Francisco, Tokyo, ja, precis. Det jag vet inte, jag läste om bakgrunden. Det är typ att det var baserat på en alternativt San Francisco där typ vid någon, det var ju någon stor earthquake typ i början på 1900-talet, och i den där verkligheten så var det en massa japaner som hjälpte till att fixa staden på något sätt, och så gick det vidare. De använde en så här stabilizing grej och så gick det vidare. Men det är mycket, det är väldigt högteknologiskt, mer så än vad våran värld är, även fast det utspelar sig i samma tidsålder. Och de har en massa coola så de robotar och grejer som de börjar med att de har en så här illegal street fight mellan två robotar, lite Robot Wars fast coolare. Och jag gillar det, och det etablerar då Hiro som ett så här barngeni i stort sett. Och jag vet inte, ska jag spoila vad som händer i början där eller? Ja, det, alltså det blir ju, det kan du göra, för det är ju det som egentligen startar upp. Ja, nej, men hans storebror då, som är en väldigt cool snubbe, tar med honom till en sån här han går på ett så här teknologiuniversitet typ, och Hiro känner han har inget mål i livet, men hans brorsa tar med honom dit och visar coola grejer, så han bara här måste jag gå. Och så ska de göra en sån här, det är en sån här, vad heter det? Det heter inte en convention, men en sån här science fiction, eller inte science fiction, men en sån här science showcasing typ. Sån utställningsmässa. Ja, en utställning precis, där han ska visa upp sin uppfinning då. Ja, men det här har jag byggt liksom. Och när, precis efter det, när han får reda på liksom, ja men det här, jag har blivit antagen till det här, då är det en stor brand där inne, och hans storbror springer in för att rädda en av någon som finns där inne, och kommer inte ut igen. Och sen senare då, så han, Hiro är väldigt deprimerad för att storebror är död liksom. Och så men hans brors uppfinning som han hade hittat på var en läkarrobot som hette, vad heter Baymax. Det? Baymax. Och han hjälper Hiro då, får de börjar leta efter, för Hiros uppfinning trodde de var förstörd i branden, men det var den inte, utan det verkar som någon annan har snott den och börjat bygga mer, och de börjar utreda det där, leta runt lite och sådär. Så kommer andra karaktärer som var hans storebrors vänner då och hjälper till, och de sen bygger de får reda på vem det är. Alltså det är en så här bad guy som försöker, jag kommer inte ihåg vad de trodde att hans mål var för någonting, men han var bad guy, i alla fall snott hans uppfinning, och därför så var han tvungen att stoppas. Och då blir de superhjältar typ. Precis. Ja. Och jag tyckte den var jättebra. Animationen är väldigt snygg, den är väldigt smooth, och man ser ju verkligen vart den är inspirerad ifrån och lite sånt. Plus att den är ju baserad på en serietidning också från Marvel. Jo, precis. Och den är väldigt, väldigt snyggt gjord faktiskt. Så jag gillar storyn, även om den är lite simplistisk. Så är den en, det är en klassisk story, ska jag väl säga, snarare en kliché. Den är klassisk. Och jag tyckte om den. Den har mycket så här coola, coola moment och ändå lite sorgliga moment och så här, så lite touching moments. Och jag tyckte det var en bra blandning. Jag tyckte storyn flöt på väldigt bra och karaktärerna var väldigt intressanta också ändå. I alla fall för, jag menar, speciellt för att vara en så många karaktärer som är huvudkaraktärer ändå. Men ja, det jag gillar, jag rekommenderar definitivt att folk ser den, även om det är en quote unquote barnfilm. Ja, det finns många bra barnfilmer. En barnfilm alltid måste vara barnslig oavsett ålder så. Nej, jag vet. Men den har ju en barn i huvudrollen, om man säger så. Ja, ska man säga också. Men bra, men jag kan ju säga lite vad jag tyckte också då. Det som du säger, det är ju storyn där. Det, visst, det är ju en barnfilm som vi säger och så. Och för min del, jag kanske inte riktigt fäste mig direkt vid någon av karaktärerna. Men jag tyckte om själva premissen överlag. Och världen framförallt. Och sen är ju den stora stjärnan i det här, det är ju Baymax. Det är han som man tycker, han vill man se mer av. I alla fall så var det för mig. Och sen, och det är kul också, för Alan Tudyk är ju för övrigt med i den här, han som vi snackade om nu i Conman. Han är ju en karaktär som heter Alistair Cray. Så det är kul att vi får binda samman här med det. Då borde jag ha gjort en segway in, men det gjorde jag inte. Hur som haver, det är just det här med teknologi och så, det funkar ganska bra. De gör det bra. Den skiljer sig lite från tidigare filmer, så även om man kan se lite The Incredibles i den på sätt och vis. En helt okej rulle. Den var inte liksom som att den kändes så jättespeciell kanske, tyckte jag. Det finns många rullar som har släppt som tar en betydligt djupare i känslor då. Men än en gång, jag tycker att har man ungar som jag, så är det en jättebra film att faktiskt gå och se med dem. Och Baymax kommer alla gå runt och säga bup, bup, bup, bup, bup, när man liksom gör high fives liknande grejer. Så ja, det säger jag i alla fall. Danny? Vi diskuterade förut, jag tycker att storyn är lite si och så. Det är en väldigt så här, väldigt typisk storyn i sånt där. Klassisk, det är förlust, det är liksom hämnd som går lite överstyr kanske, så där att man vet inte riktigt. Ja, och det är ju den här att göra rätt. Men att story för mig var lite si och så. Men det är som sagt, det är ju en barnstory. Det är ju lite förenklat för ett barn ska kunna ha. Men det jag tycker är skönt med den här filmen är att hjältarna, så att säga, det är ju liksom bara nördar, om vi använder, för den korrekta termen för de här som han är med är ju nördar, genuina nördar. Det är de här som liksom, vi kan inte göra någonting, hur ska vi kunna hjälpa till liksom. Och sist de får se liksom att du är bra på det här, om du gör en dräkt som passar dig jättebra, och så märker de att liksom, jag kan det här. Så det tycker jag är en av fördelarna. Och sen själva roboten är ju det enda som är bra med filmen, tycker jag egentligen. Det är som i Dumma mig, det är de här minions, det är det bästa i filmerna. Och jag tycker att han var det enda som var värt att se den här filmen för mitt personliga tycker då att, för jag tyckte att det kunde varit mer med honom. Så jag hoppas det kan komma den pris som de har gjort med andra filmer, att det kommer en kort film med bara honom så där, för att jag tyckte att han var det bästa i hela det. Så precis. Ja, men då och liksom go nerds. Ja. Så jag kommer ihåg när jag såg trailern inför den här filmen, alltså den här teasern som de alltid har. Den när han försöker sätta ihop dräkten för Baymax och den hela tiden flyger isär i slutet. Är det som när du kliver upp på morgonen och ska klä på dig eller? Nej. Och jag kommer ihåg när jag tittade på den och så är det inte, vad är det här? Alltså det såg ju snyggt ut, men alltså jag vet inte riktigt om jag kommer se den här. Men det är en väldigt stor disconnect mellan trailern och själva filmen, för filmen har inte den känslan som trailern har, där det är jättemycket silly liksom och såna grejer. Alltså, Baymax är ju lite så, men det är ju för att han är en robot och det finns ju lite silly moments, och det är ju självklart, för det är en Disney-film, så här bara. Det är liksom, det går inte komma ifrån sånt, men själva filmen håller sig ändå rätt seriös. till och har en ganska rätt seriös story liksom ändå. Och det är inte det som trailern framför, och det tycker jag är lite, det är lite dumt. Ja, men där har vi det. Lite olika åsikter, och det är jättebra då för er som lyssnar på oss ett tag, så kan ni utgå från det, och förhoppningsvis så hittar ni någonting som passar er. Men med det så har vi egentligen allting på övriga nyheter, alternativt ämnen klara. Så Max? Se där, jag väntade bara på att ni skulle bli färdiga. Vi går raskt vidare till vårt nästa stopp, som är lyssnarmail. Varsågod Fredrik, över till dig igen. Det är nu du ska svara. Tack Max för de värmande orden. Du har fem nya lyssnarmail. Nästa också. Ja, ja, vi har fått lite mail. Jag ska gå igenom lite grann, och i och med att vi har ett mail då som vi även har svar på tal på från vår kära Lotta, så börjar jag med det. Och det är ju lämpligt nog också samma person som frågade angående hur vi tänkte angående just fördelar kontra nackdelar på PC versus konsol. Det vill säga det som vi tog upp i veckans exekution då. För han hade ju sett då ett klipp på YouTube där de gjorde en comparison mellan PS4, PC och Xbox One då. Och utifrån den så kom den här lilla diskussionen upp. Men han skriver i alla fall då utöver det att han har hört oss snacka om Overwatch, och visst det är Blizzard då, men av allt han sett då så är det till utseendet och känslan bara ytterligare ett FPS. Vad skiljer det verkligen ur mängden av FPS som sköljs över oss? För han skriver så, ärligt talat, jag vill ha en total genomgång av skillnaden som vi idag vet kontra inom situationstecken vanligt FPS. Han känner han är lite trött på att höra just att fanboyen för Blizzard, och vill höra och få mer konkreta saker. Ja, men det var ju tur att han får ett svar av Lotta här då. Men jag tänkte innan jag tar det som hon har skrivit, vad känner ni själva? Vad vet ni om Overwatch? Lite svår fråga att besvara, just för att man har inte spelat spelet och man har visat jättemycket. Nej, men precis. Det man kan säga är väl att det är väldigt samarbetsbaserat. Du har dina karaktärer. Det är lite MOBA ungefär. Alltså du har din hjälte med olika hjältar med olika förmågor som du ska då använda för att du givetvis vinna. Men jag kan inte säga så mycket mer i dagsläget. Jag kan säga bara vad jag hoppas att det kommer vara. Att jag hoppar de kommer ta lite från Valve här med Team Fortress 2 och faktiskt ta riktigt bra personlighet i sina karaktärer. Har de en karaktär som heter Torbjörn så är det ungefär. Jo, det var det jag tänkte, att de är på god väg. Det så jag hoppas att de drar vidare på det här verkligen, för att det gör ju det som i MOBA-spel, fighting-spel, allt så här, där du väljer en karaktär, du väljer väldigt mycket på dens personlighet, i alla fall i början. Till så att den här ser cool ut, den vill jag spela, den här var häftig. Så väljer jag alla mina karaktärer. Jo, jag tänkte säga, jag tror de flesta gör det. Det är bara när man börjar komma rätt långt in, när man kommer in i gameplay och börjar bli väldigt duktig på det, och känner att ja, den här är overpowered, så den tänker jag köra varje gång och vinna. Jag tar fortfarande den karaktär som jag har. Ja, det men, gäller inte alla. Ja, vi kan ju ta då det. Vi har ju då, det har ni ju besvarat också, Anton som då mejlat in. Hon skriver då så här: hej Anton, tack för mejlet. Jag känner att jag är rätt skyldig till fanboyandet för Blizzard. Så här kommer då mina 2 cent om Overwatch. Overwatch är ju som du säger ännu ett FPS. Du har ett antal spelare i varje lag som alla fyller en av 4 roller. Offense, defense, tank och support. För varje runda kommer du ha ett av 2 olika objectives. Payload eller point capture. Team Fortress 2. Vad sa du? Team Fortress 2. Ja. Men det finns de detaljer som skiljer Overwatch från de FPS jag sett, spelat, hört talas om. En sak är hur Blizzard återigen satsar på att streamlina en genre så att den blir mer nybörjarvänlig. Man har versatility, så att säga, i en lång rad av olika hjältar, alla med unika förmågor. Men det ser ut som man inte har jättemycket armbågsutrymme för att modifiera sin hjälte. Vilket för en nybörjare inom genren då, som till exempel för Lotta då, betyder för chanser att göra horribelt dåliga beslut. Så även mångfalden och uppfinningsrikedomen i de olika förmågorna är enligt då Lotta ovanligt stor, med allt från fällor, stötsande pilar, teleport, olika former av sköldar, flygförmåga, healing med mera, till, ja, även till rocket launchers och snipergevär som vanligt då. Och här vill hon då observera att hon har inte spelat betan, och därför har hon inte känt på spelet, om det då lever upp till förväntningarna. Men hon tror då att det kan bli ett snyggt spel som är bra för nybörjare. Och det gör henne då väldigt nyfiken. Dessutom är det ju alltid spännande att se resultatet när en studio som gjort väldigt mycket annat plötsligt byter genre. Så där har du det i alla fall från hennes sida. Kan det spelet locka Lotta ifrån WoW? Ja. Kan jag? Så är det bara, ja. Alltså, jag har bara sett trailers, den första launch, eller den här som de gjorde när de showcaseade karaktären och hade den här lilla introfilmen och lite där, och Pixar-filmen. Ja, det var det jag satt och tänkte på det nu, så här. Alltså egentligen stilen på den och faktiskt Big Hero 6 är ganska liknande faktiskt ändå. Så att, de har lite Pixar-känsla. Crossover. Ja, de har ju det. Men jag skulle säga det, jag har inte direkt varit så jätteintresserad av såna här typ av spel egentligen. Men det, så bara själva stilen på den där, och att karaktärerna verkar ha lite så här personligheten då, som ni säger, så är jag faktiskt väldigt intresserad av faktiskt spela det. Ja, för min del, jag som har kört en hel del Team Fortress och försökt med på genren, utifrån genren i sig inte särskilt intresserad alls faktiskt. Det är en genre som känns ganska tråkig överlag. Och jag kommer nog inte, jag kommer snegla på den, mest för att det är Blizzard och jag är nyfiken. Men annars kommer jag nog inte ens ta i tur med den, om den inte är gratis då förstås. Men i mitt fall så, ja. I mitt fall så är det med att det lockas trots att det är Blizzard. Men där har vi i alla fall hennes svar då till Anton, och det är jättebra med Anton att du skickar in och frågar så här. Det är kul alltid att ge lite svar på tal, och dels framförallt poängtera att det kanske inte är så mycket. Det finns alltid någon form av fanboyism hos oss alla. Och sen att Lotta kanske har lite mer brister, det må ju vara så. Kanske. Men där har vi i alla fall det var från Anton. Och om vi då fortsätter då i mejlskörden, så har vi ett från Felix. Han skriver så här. Riktigt roligt att lyssna på er, och framförallt intressant. En fråga. Jag vet att ni är mest på spelsidan inom parentes då. Men jag skulle gärna vilja höra mer om program av alla det slag. Helt utanför i sfär kanske, men vore intressant, himla roligt att höra er snacka Photoshop, Pro Tools eller egentligen vilket program som helst. Ja, ska vi ha en diskussion om Visual Studio nu? Ja. Jag kommer tillbaka om en kvart, så kan ni prata. Nu förstår du den viktigaste grejen. Ja, jag kan bara säga så här. Det är kul att du åtminstone frågar, men jag tror inte att vi kommer gå in på det. Det måste vara något extraordinärt program som är någonting relaterat mot spelutveckling kanske då. Annars så vet jag inte om vi kommer ta upp det. Men än en gång, bra att du frågar i alla fall. Vi kan diskutera lite Dreamweaver här kan vi göra. Yay! Dessutom fortsätter han då, om vi ska hoppa in på ämnet spel igen. Och det här är lite kul då, angående att Kalle med nu. Ska ni någonsin ha spel som Hotline Miami som veckans spel? Tvåan kom precis, och det vore riktigt intressant att höra om. Ja, en gång, ni hörde ju där Kalle prata lite om Hotline Miami och huruvida vi tar fram det som ett veckans spel framöver. Ja, varför inte? Jag skulle kunna tänka mig att ha det som ett veckans spel. Nu har jag förvisso kört det, så det är inte som en ny upplevelse för min del. Men å andra sidan, om jag har kört det och sen de andra inte, så är det kul att kunna göra den jämförelsen, hur vi upplever och så. Så vi får se. Det är mycket möjligt. Och ja, vad har vi sen? Vi har ytterligare ett mejl då som jag tänkte ta upp. Och det är då från Zack. Han har hört av sig tidigare. Han satt och tittade på den dokumentär som fanns på FZ i samband med Pillars of Eternity's Kickstart-projekt, som i sin tur räddade Obsidian från konkurs. Och då skriver han: en så pass stor utvecklarstory som varit nära att dö ut, frågetecken. I och med att det står att Lotta och Max jobbat snedsträckt läst till spelutvecklare, så skulle jag eller han då vilja veta mer om hur pass stort är trycket på studios från förläggare, och hur påverkas de som arbetar under det här? För många av oss ser till exempel Mojang Studio, och det kanske inte är det bästa att jämföra med då, men han skulle vilja höra just betydligt mer kring arbetet om att skapa ett spel. Ja, egentligen på den fronten så är det, jag får några helt grandiosa planer om vilka exalterade personer vi är, tänkte jag säga. Vi kan ju bara tala från indiesidan. Vi gjorde ju spel som vårt examensprojekt i våran utbildning där på samma studie. Jag tror vi var 4-5 stycken i teamet där. Lotta fortsatte jobba på det här spelet medan jag sökte andra vägar till programmering på jobb mot industri och sånt, för att man vill jobba med spelutveckling, men det är svårt. Du måste vara jätteduktig och förvänta dig en lite mindre lön för det arbetet, som du ganska får mycket för i andra fall. Så att jag, för min del kände jag att jag går iväg och jobbar lite, får upp ett kapital. Sen kanske går den här indievägen och känner att ja, men jag kan ta 3 års paus från att jobba och sätta mig och fokusera på mitt spel i min takt. Men annars är det ju att gå till de stora studierna som DICE eller sånt, och det är ju flytta till Stockholm som gäller och liknande. Jag menar, vi har talat med dem från Stockholm, varit på så här lite större konferenser, Swedish Game Award nämligen då, och fick tala med folk från DICE och Avalanche och skaparna från Arrow, skaparna av Magica, Arrowhead, och riktigt roliga personer. Och man ser liksom deras story, hur de lite gick samma väg där, nästan från universitetet, gör en grej och det slår, och många överger examensarbeten för att det här är deras chans att faktiskt komma ut. Så att det är lite tur också, för att det finns väldigt mycket indieutvecklare nu, och den här hypen har börjat tappa lite, att det kommer ett liten grej lite här och där, men ja, just från tryck från förläggare och sånt tror jag inte vi kan spekulera lite, med tanke på vi vet hur det är att jobba med spel, men jag kan inte säga att någon av oss har jobbat på något spelföretag. Nej, precis. Jag kan säga det, jag utbildar mig, jag går ju på, pluggar ju datateknik på KTH. Jag planerar inte att jobba med spel i framtiden, just för att, som du nämnde innan, är att man, det är ett ganska, som jag har förstått, ett ganska tacklöst arbete liksom. Du får jobba hårt, du måste vara väldigt duktig på alla sätt och vis liksom. Det är ingenting som jag ser att jag kommer, förutom då på indiesidan, kanske meka lite i projekt och i skolan. Och precis, det är lite roliga grejer man gör, men det är ingenting, man vill ju ha det som sitt fulltidsarbete, men det är ett jobb fortfarande, och det är ett litet, det är många som verkligen vill komma in på det här jobbet, och man tar de som är de absolut bästa. Så att är man inte väldigt duktig och kan tänka sig att jobba för lite mindre och lite hårdare och lite mer, då visst, men det, man får förvänta sig att det är lite uppförsbacke. Precis. Men där han fortsätter då just, har vi tid, eller har ni tid rättare sagt då, så vore det jätteintressant att höra om något specifikt moment inom spelutveckling. Ja, oj, vad mycket. Och det finns. Och där absolut, vi skulle kunna ta kanske det som är veckans diskussion eller något liknande, alternativt en egen del på YouTube må hända. Men stay tuned, så kommer det nog. Jag vet att jag för min del är väldigt nyfiken på många saker. Även när jag har pratat om det förr med stackars Max, så tåls det att frågas igen, för jag vill gärna höra det åter och åter igen, för det är så kul. Se hur bra han kommer ihåg allting. Men annars så skriver det, annars tack för att ni tidigare tog upp min mail och för en riktigt bra podd. Så. Jag kan nämna en grej där angående spelutveckling. Det finns en grupp YouTubers på, som heter Extra Credits. Jag vet inte om någon av er har hört talas om dem. De är helt underbara. Om man vill bli motiverad för spelutveckling, YouTube Extra Credits är bland det bästa. Jag menar, jag som inte jobbar med spel längre, utan men ändå sitter med tankarna på det, kan se ett sånt och känner att nu jävlar, nu i helgen, nu ska jag sätta mig och göra mitt spel. Precis. De har gjort en serie om vad man, hur man ska tänka när man gör sitt första spel. Och det, är man intresserad så absolut. Det är den bästa rekommendationen på YouTube. de har gjort den. Ja, men jättebra tips där. Så ta och kolla upp det. Slutligen då, så är det inte ett mejl, utan jag tar direkt från vårt Steam-community, där vi fick lite från en i Steam-community. Jag säger inte dess namn, för att jag kan inte uttala det, för det är massa stjärnor och grejer. Så Engelvinge, stjärna, understreck, punkt, punkt, punkt. Ja, någonting så här, alga, någonting med massa stjärnor och vingar och sånt. Men hur som helst, han eller hon då skriver: hade varit roligt att få lite uppdatering om GTA 5 till PC. Jag själv har setat sedan 2014 och väntat på det. Och nu snart har jag fått för mig att det ska komma ut. Kanske en granskning av vad priset kommer att ligga på och vad skillnaden kommer att bli mellan PC och konsol. Bättre eller sämre? Så jag har faktiskt tagit mig lite friheter. Tagit och kolla upp lite sånt. För det som står hittills är att på PC då som komma skall kommer den ligga på cirka 450 spänn. Och PS4 och Xboxen, de ligger på någonstans mellan 480 till 500 spänn då. Skillnaden i just mellan konsol och PC, ja, där får man göra mer distinktion mellan äldre generationen, det vill säga 360 PS3 mot nya eller current gen då. Där har vi ju då förbättrad grafik såklart med högre upplösning på texturer, och det här är någonting som jag antar kommer synas bättre på PC ändå. Men framförallt nya fordon, vapen, collectibles, bonus, pengar, framförallt då ökat spelantal i online-läge upp till 30 spelare. Märkligt. Och, ja. Första persons läge också, vilket de har introducerat i Next Gen eller Current Gen. FPS-läget där. De har dessutom ett så kallat fotograferingsläge där man då kan ta kort på saker och ting. Och här då, om du tar kort på allting som är aplikt, så kan du tjäna även en ny ap-outfit. Och det vill jag alla ha när man springer runt och dödar folk i GTA. Ja. Även kommer det vara klassiska fordon från tidigare GTA-spel. Och överlag, då även det här GTA Heist nu som jag snackat om, skulle väl vara med från start på, antar jag. Men överlag, det kommer tweakas, det kommer optimeras och det kommer se lite bättre ut såklart. Jag är lite skeptisk angående PC-versionen, eftersom Rockstar inte har har inte bästa historien angående PC-versioner. GTA 4 var inte jättebra på PC, till en början i alla fall. Så jag är lite skeptisk, men jag ser ändå fram emot GTA 5, för jag höll mig faktiskt, jag köpte det aldrig på konsol. Jag gillar GTA, så att absolut. Ja, det har gått så långt att man inte glömmer det. Precis, ja, för min del så är det egentligen, jag är ju av den gamla skolan, så jag föredrar nästan originalet faktiskt. Top-down GTA. Ja, där har du en klassiker. Där var det i sin spets vad gäller just köra, bli jagad och så vidare. Men det går inte att jämföra med, det är som en annan genre. Nej, nu är det en helt annan sak, och nu är det en tredje persons open world på ett helt annat sätt, och jag har egentligen inte riktigt fallit för GTA sen, vad var det, trean som det blev? Säger, du måste ju ha fastnat på trean och Vice City där för att kunna liksom komma till fyran och hålla hypen upp till femman. Så det, visst, det har fler karaktärer nu som huvudrollsinnehavare, om man stötsar emellan dem, och det låter ju lite intressant i premissen bara där. Men jag vet inte om jag kommer direkt springa iväg och köpa det. Men jag kan förstå de som har spelat serien efter trean att det här är någonting som man faktiskt ser fram emot väldigt mycket. Du nämnde ettan där, så en rolig liten tidbit är att snubben som gjorde ettan gjorde det som sitt slutprojekt när han gick på universitetet. I Skottland? Vilket, ja, i Skottland. Och roligt nog så var det samma universitet som jag gick på när jag studerade i Skottland, som jag fick reda på sen. Så det var lite rolig coincidence här någonstans. Ja, vart är ditt GTA någonstans? Men jag studerade inte till spelutvecklare. Nej, så där. Misstag redan från början. Du kom in på fel fot. Men jo, så kan man också se på saken. Precis, men där har vi i alla fall det då från Steam Community som vi tog upp. Och där får wrap up angående just lyssna mail och respons då. Ja, med den lilla wrap-upen, så jag tror att vi finner oss i något form av avslut. Jag tror det med. Jag tror det. Vi finner oss där, ja. Och jag skulle då vilja tacka alla som har medverkat i produktionen och alla bakom kulisserna som har hjälpt till. Vi ska ju... samma folk bara. Ja. Det tål att tackas fler gånger. Vi kan ju ta och nämna i, eftersom detta är ljud och inte i bild, så våra credits får ju läsas upp manuellt här. Va? Jag vet inte vart jag är på väg med det här. Det börjar bli sent. Okay. Om ni vill ha information om Nördliv och dessa galenskaper, så nå oss på vår hemsida. Är den klar än förresten? Den är så gott. Alltså, kör på det bara. Kör ja, vad bra, vad bra. www.nordlivpodcast.se. Där kan ni hitta länkar till alla olika medier som iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak-information om ni vågar gå in och tala med Lotta och spela Heroes of the Storm med henne. Och få alla de här jättebra upplevelserna som hon har tydligen spelat. Ja, jag vet inte. Det är ett mål att få in när jag kommer anställa några och spela mot som så här, nu ska ni vara riktigt trashiga och bara skrika här. Men kom gärna in och lyssna, gilla, prenumerera, alla dessa roliga grejer, följ oss, då kommer numren gå upp och då sitter vi, titta, det är två stycken som lyssnar nu, oj oj oj, vad mycket folk det är, vi är som kändisar i vår lilla by. Ja, det är som precis när vi började, då det faktiskt var två stycken. Det känns vi bor lite by och Max är våran byfåna. Ja, det är ju en bra ändring. Det brukar ju vara du annars. Ja, jo, men jag är gammal gubben. Jag sitter i min lilla gungstol och hytter med en käpp sådär och löst hemma glappar. Get off my podcast! Sitt inte ut mig på en stubbe! Sitt inte ut mig på en stubbe! Jag är inte så gammal! Bring out your dead! I'm not dead! Oj, oj, oj, oj. Moving on. Vill ni mejla oss och nå dessa roligheter, galenskaper, så kan ni nå mejladressen info@nordlivpodcast.se. Mejla oss gärna om ni vill oss något, helt enkelt. Det kan vara lyssnarmejl, det kan vara om ni har hört något roligt, om ni undrar någonting, så ska vi allt försöka svara på det så gott vi kan. Mm. Jag tål att nämna veckans spel ännu en gång här. Det är nämligen Shadowrun Returns Dragonfall. Nu tror jag vi har slut på energi. Det har varit ett goa 2,5 timme här. Och tål att tacka alla en gång till som har medverkat. Det är Fredrik, Rob, Danny och vår specialgäst för denna gången, Carl. Tackar er allihopa. Och hoppas att de som lyssnar återkommer nästa vecka igen. Tack för oss och adjö. Hej. Hello. Toodaloo.